เวรคืออะไรละเว้นมีสติรู้ตัวให้มากที่สุดที่จะพรากจากทางในการไม่สร้างบาปหนี้เวรให้แก่ตนมนุษย์ผู้เป็นเช่นนี้ย่อมมีกำไรย่อมมีประโยชน์คุณค่าทั้งตนและผู้อื่นอย่างเทียบกันไม่ได้มาเถิดท่านทั้งหลายเอ่ยพระพุทธเจ้าได้เตือนเราได้บอกเราชี้ทางให้แก่เราแล้วท่านยังจะงมงายอันใดอยู่อีกชีวิตของคนผู้ไม่รู้ธรรมะเลยดังกล่าวแล้วมีชีวิตเกิดมาศูนย์เปล่าซ้ำไม่หนำยังสร้างหนี้สร้างเวรให้แก่ตนดังที่ได้ชี้ไปแล้วนั้นเป็นคนที่น่าสงสารปานใดท่านทั้งหลายเคยหลงเคยไม่เข้าใจเคยปล่อยชีวิตให้สร้างหนี้สร้างเวรสร้างบาปสร้างภัยให้แก่ตนมาแล้วตั้งแต่รู้จริงเข้าใจจริงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านยังจะสร้างหนี้สร้างบาปสร้างเวรสร้างภัยให้แก่ตนเองต่อไปอีกหรือว่าท่านจะเป็นคนมีสติสังวรตนวันต่อวันพยายามสร้างบุญสร้างคุณค่าประโยชน์ทำกำไรอริยะให้แก่ชีวิตซึ่งเป็นของเราเราเป็นผู้กำหนดเราเป็นผู้กระทำกรรมเป็นของตนเราเป็นทายาทของกรรมถ้าเรากระทำสิ่งดีสิ่งกุศลสิ่งประเสริฐสิ่งนั้นย่อมเกิดที่ตนแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ดังนั้นผู้ตื่นแล้วผู้แจ้งแล้วก็เพียรพยายามเถิดเพื่อตนซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันกับเพื่อผู้อื่นถ้าเรามาเรียนต่อกันอีกนะเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้ทุกข์ต่างๆไปแล้วทบทวนอีกนิดนึงหนึ่งสภาวะทุกข์หรือทุกข์ประจำสังขารทุกข์ประจำสังขารก็มีความเกิดเป็นธรรมดาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายสิ่งก็ได้ขยายกันไปบ้างแล้วขยายความให้เห็นว่าสภาวะอย่างนี้ในเรื่องของสรีระนั้นเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของสรีระกายเลี่ยงไม่ได้มันต้องมีอยู่แม้จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็เลี่ยงไม่ได้ทุกอย่างนี้มันต้องแก่มันต้องเจ็บและที่สุดมันต้องตายแม้จะได้นิพพานแล้วก็ยังต้องตายสรีระกายเลี่ยงไม่พ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้ต้องมีอยู่จนตายจะต้องอาศัยมันอยู่แต่ในเรื่องของปรมัตถธรรมพ้นเกิดพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายได้อันนี้เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าค้นพบและตรัสรู้ต้องรู้นะว่าอวิชชาเกิดแก่เจ็บตายปรมัตถ์อวิชชาคือความไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรแก่อะไรเจ็บอะไรตายกิเลสเกิดกิเลสในจิตวิญญาณมันพาเกิดทั้งทุกข์กิเลสนี่มันพาเกิดทั้งทุกข์มันพาเกิดทั้งชีวิตต้องหมุนเวียนสังสารวัฏต้องเดินเข้าสู่ครรภ์ต้องยังลงสู่ครรภ์ของมารดาอีกในชาติแล้วชาติเล่าเพราะตัวเหตุก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานหรือโลภโทสะโมหะเราต้องจับตัวนี้ให้มันเรียกว่าปรมัตถธรรมจับมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตวิญญาณมันอยู่ที่จิตใจเมื่อจับได้มันแล้วก็มีวิธีฆ่า ฆ่าโลภะโทสะโมหะฆ่ากิเลสตัณหาอุปาทานให้มันตายตายตั้งแต่ก่อนชีวิตร่างกายเราจะตายเมื่อกิเลสนี้ตัวตนของกิเลสนี้ตายตายแล้วพ้นเกิดตายแล้วตายสนิทตายถอนอาสวะถอนอนุสัยอาสวะแล้วมันจะไม่เกิดอีกทุกข์จะไม่มีอีกสำหรับทุกข์อันนี้เรียกว่าทุกข์อริยสัจทุกข์อย่างนี้นี่เป็นทุกข์ที่ผู้ฉลาดเป็นสัจจะความจริงอริยะอริยะเป็นผู้ฉลาดหรือผู้ประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐจริงๆที่จะเห็นสัจจะอันนี้เห็นโลภะโทสะโมหะเห็นกิเลสตัณหาอุปทานเห็นตัวตนเห็นสักกายะสักกายะของกิเลสนะอย่าไปที่เดิมโมเมตัวตนอะไรเลอะเทอะไปหมดจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีตัวตนตั้งติดแทงก้อนนี่ทนโทแล้วบอกว่ามีตัวตนกินข้าวให้มันอยู่ด้วยมันก็ขัดแย้งความจริงที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าชี้ลงไปไม่ตรงเป้าที่สำคัญละเอียดคำภีระลึกซึ้งลึกซึ้งเห็นได้ยากทุทธสารู้ตามได้ยากทุนนุโพธาสันตามันสงบนะมันไม่ได้มาออกมือออกไม้ออกแข้งออกขาเหมือนกับมีดินน้ำลมไฟแท่งก้อนหยาบๆนี่หรอกมันสงบมันอยู่ในลึกๆกิเลสตนาอุปทานนี่มันอยู่ในภพมันอยู่ในจิตวิญญาณเป็นอรูปสันตาปณีตาประณีตนะประณีตมันสุขุมต้องศึกษาจริงๆถึงจะจับได้ไม่ใช่เรื่องที่จะค้นด้นดาวไม่ใช่คเนเอาอัตตกาวัจจราไม่ใช่วิสัยที่จะคาคเนนิปุนาละเอียดละเอียดละเอียดละออละเอียดละเมียดละไมเป็นของน้อยรู้ได้เฉพาะบัณฑิตแท้ๆปัณฑิตเวทนียารู้ได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้นเราฟังให้ชัดสภาวะทุกร่างกายนี้เราเลี่ยงไม่พ้นมันทุกข์แน่มันมีเกิดมันมีแก่มันมีเจ็บมันมีป่วยได้เป็นพระอรหันต์ก็ป่วยได้ก็ทุกข์ได้เพราะฉะนั้นทุกข์อย่างนั้นไม่พ้นทุกข์อย่างนั้นไม่พ้นยังอยู่กับเราแน่แม้จะเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้มีนิพพานแล้วก็ยังต้องทุกข์อย่างนั้นอยู่แต่ทุกข์เพราะเหตุตัวสำคัญเป็นปรมัตถธรรมที่จับกิเลสได้ฟังดีๆเป้านี้เป็นเป้าสำคัญที่ซ้ำซากให้ฟังอยู่เนี่ยถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องเรียนศึกษาศาสนามาอริยสัจอยู่ตรงไหนนี่แหละคือทุกข์อริยสัจต้องจับเป้ากิเลสได้เป็นปรมัตถ์ตัวตนคืออะไรตัวตนของกิเลสไม่ใช่ตัวตนที่พูดกันเลอะๆแล้วก็เถียงกันขัดแย้งกันแล้วก็พูดกันอย่างคลางๆเคลือๆคลุมๆเคลือๆไม่ชัดไม่เจนมันก็เลยไม่รู้ว่าเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จแล้วหรือยังทำถูกหรือไม่ถูกมันก็ไม่รู้สิทำไมมันไม่ชัดแต่ถ้ามันชัดว่าทุกอริยสัจนั้นดับตรงไหนหมดเกิดแก่เจ็บตายนั้นหมดตรงไหนหมดตรงที่กิเลสมันตายแล้วรู้ว่ามันตายเห็นด้วยปัจจตังเวทิตโพวินยูหิมีตาทิพย์มียถาภูตญาณหรือมีญาณทัศนวิเศษเห็นจริงๆนะเห็นชัดเจนของใครของใครก็ต้องเห็นของตนเป็นปัจจตังคนอื่นเห็นแทนเราไม่ได้คนอื่นเห็นกิเลสแทนเราเขาก็พอจะเห็นนะเห็นก็เห็นอากัปกิริยาเห็นการแสดงออกเห็นอะไรอะไรก็ตามใจหรือแม้จะมีธาตุมีญาณทิพย์เห็นอยู่ในจิตของเราก็ตามเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เขาเห็นแทนเราไม่ได้เห็นแทนเราแล้วก็ให้เราฆ่าเราก็ต้องเห็นของเราเราจะฆ่าถูกคุณจะสมมตินะนี่เราไม่ได้เป็นคนฆ่าสัตว์แล้วแต่สมมตินะคุณจะตีงูตายตีงูให้มันตายแต่คุณไม่เห็นตัวงูไม่รู้ว่างูคือตัวไหนยังไงเป็นตัวงูแล้วคุณตีอะไรแล้วจะรู้มันตายตีไปแล้วมันเป็นยังไงหมายมันยังไม่ตายมันยังดิ้นอยู่มันยังกระดุกกระดิกอยู่มันยังไม่ตายสนิทคุณก็ต้องรู้ว่าเออมันยังมันถูกแล้วเราตีงูถูกแล้วแต่มันก็ยังไม่ตายสนิทมันยังมีอาการ มันยังมีดิ้นอยู่นะมันยังมีเหลืออาการเล็กๆน้อยๆคุณก็ต้องเห็นงูตัวนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าอาการมันเหลืออ่อนแล้วต้องเห็นจริงๆชั้นใดคุณก็ต้องเห็นกิเลสของคุณยางที่คุณต้องมีลูกตาที่มองเห็นกระทบงูกระทบงูก็สะท้อนเข้ามากระทบลูกตาลูกตาคุณรับเข้าไปลบตกเล็ตติน่าเล็ตติน่ามีประสาทรับไปรู้ในสมอง ต้องเห็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกันคุณต้องมีตาทิพย์คนปฏิบัติธรรมไม่มีตาทิพย์ไม่มีอภิญญาก้าวไม่ได้ของพุทธแต่นี่มาแบ่งแยกกันอธิบายเป็นแบบฤาษีเป็นแบบเดรัจฉานวิชาตาทิพย์ก็ไปมีตาอะไรก็ไม่รู้เป็นนั่งหลับตาเห็นมโนมยิทธิ์มโนมยอัตตาแล้วก็ไปหลงว่าเรียกว่ามโนมยิทธินั่งหลับตาปั้นรูปปั้นนามอะไรขึ้นมา เห็นไปตั้งแต่ภูเขาเนี่ยใหญ่ถ้าภูเขาเนี่ยภูเขามันมีอยู่ในหลับตาที่ไหนจะเห็นนะเป็นปั้นเป็นภูเขาเป็นวิมานเป็นโลกเป็นเทวดามีตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้เทวดาสีเหลืองสีแดงเป็นนิมิตปั้นเรียกว่าอัตตาชนิดหนึ่งเรียกเต็มๆว่ามโนมยอัตตารูปที่ปั้นขึ้นสำเร็จด้วยจิต มโนมยอัตตาแล้วเขาก็หลงว่านั่นคือตาทิพย์นั่นคือความจริงทั้งที่ท่านบอกว่าวิญญาณบางทีนี่ก็บอกว่าไปเห็นวิญญาณผู้ที่ตายไปแล้วเหลือแต่วิญญาณก็ไปเห็นวิญญาณผู้นั้นผู้นี้วิญญาณหรือจิตมโนวิญญาณพวกนี้นี่เป็นลักษณะเดียวกันจิตมโนวิญญาณไม่มีตัวตนท่านก็บอกแล้ววิญญาณนังอนัตตาจิตบริสุทธิ์นะ แต่ไม่บริสุทธิ์มันอาจจะมีตัวตนแต่ตัวตนนั้นไม่ได้เป็นสรีระมโนอสรีรังไม่มีสรีระคือไม่มีรูปร่างไม่มีรูปโฉมเสร็จแล้วก็ไปปั้นจนเห็นรูปโฉมดีใจจริงดีใจจริงเห็นรูปโฉมของวิญญาณหรือของมโนของจิตเนี่ยเป็นความหลงคนไม่เข้าใจจริงก็ไปปั้น หลับตาได้เข้าไปบอกมีสมาธิเห็นตนเห็นนี่ดีอกดีใจผู้ใดปั้นนิมิตแบบนี้มาหลอกตนได้ผู้ใดนั่งหลับตาสะกดจิตเนี่ยมีอาจารย์ใดก็แล้วแต่ถ้าอาจารย์นั้นได้สอนใครสอนจนกระทั่งให้นั่งหลับตาสมาธิในสะกดจิตก็ไปแล้วก็ปั้นรูปชี้แนะสายโน้นก็ชี้แนะอย่างหนึ่งสายนี้ก็ชี้แนะอย่างหนึ่งแล้วแต่ครูบาอาจารย์ชี้แนะเสร็จแล้วก็ปั้นจนเกิดมโนมยอัตตา รูปที่ปั้นขึ้นสําเร็จด้วยจิตได้เกิดนิมิตเกิดรูปสําเร็จด้วยจิตเมื่อใดแล้วนะแม้เมื่อนั้นแล้วรับรองเป็นญาติโยมก็จะเห็นว่าหลงว่ามันเป็นความจริงเหลือเกินเป็นความวิเศษมีตาทิพย์ได้พบและเกิดธรรมกายบ้างเกิดมโนมยิทธิมั่งแล้วเสร็จแล้วทีนี้ละคุณ บอกให้สร้างกุฏิให้สักหลังล้านสิถ้าคนนี้มีเงินล้านก็สร้างเลยจะเรียกให้สร้างอะไรแล้วก็รับรองงอกๆๆๆเลยเพราะว่าได้ของวิเศษแล้วอาจารย์พาไปพบของวิเศษแล้วเรายิ่งใหญ่แล้วทีนี้ก็ปลอกลอกได้สบายเลยเพราะฉะนั้นสายเหล่านี้จะรวยสายอาจารย์ที่สอนแบบนี้จะรวย จะเรียกเงินได้อย่างง่ายเลยเพราะพาให้นั่งหลับตาเกิดนิมิตแล้วรับรองเลยทีนี้ศรัทธาหัวยันป้ายเลยหัวยันฝาเลยพอสร้างนิมิตได้แล้วก็รับรองทีนี้จะบอกอะไรต่ออะไรจะให้เอาให้ทําบุญทําทานยิ่งปั้นลงว่าไปสิคุณไปเจอดูวิมานของตนได้เนี่ยเราทําบุญมาเท่าไหร่ทําบุญมาเท่าไหร่แล้วเป็นวิมานขนาดนี้วิมานคุณเป็นวิมานแก้วแล้วนะ ตอนนี้สามชั้นตอนนี้ห้าชั้นแล้วเห็นไหมเห็นไหมนั่งหลับตาปั้นไปเห็นเจ้าไก่เห็นเจ้ากระโอ้โหสวยเหลือเกินรับรองมีรอยลานก็หมดรอยลานนี่เขาบอกลอกกันมานานแล้วมากแล้วมากจริงๆลักษณะแบบนี้อินเดียรู้ดีนะฤาษีหรือว่าอาจารย์เขาตั้งตนเป็นศาสดานะมีเยอะแยะเลยครุนั่นครุนี่ ภาษาทางอินเดียเขาเรียกครุอันนั้นครุอันนี้ในประเภทนั่งหลับตานี่แล้วก็สร้างนิมิตสร้างมโนมยอัตตาขึ้นมาได้แล้ว มันหลงว่ามันจริงจังเหลือเกินและเป็นความวิเศษชนิดนึงว่างั้นนะใครที่ไปนั่งหลับตาแล้วไม่เห็นก็น้อยใจโอ้เราไม่มีบุญเราไม่เก่งนั่นแหละคุณมีบุญคุณถูกหลอกไม่ขึ้นอุปทานมันไม่สูงปั้นอุปทานยังไงมันก็ไม่เป็นปั้นอุปทานยังไงมันก็ไม่ขึ้นมันมีบุญเหลือหลายคนมีบารมีแบบนี้นั่นน่ะไม่รู้ตัว มาที่นี่จะบอกให้ไอ้คนที่ไปเป็นอย่างนั้นเป็นคนถูกจูงจมูกเป็นคนที่สะกดจิตอ่อนถูกเขาสะกดด้วยตามโอ้โหเห็นไหมตอนนี้เดินตามไปทางไหนแล้วเห็นพระพุทธเจ้ายังเห็นแล้วท่านทรงจีวรสีอะไรแน่สีเหลืองโอ้สีเหลืองหมดหรือเหลืองใสใสครับสนุกสนุก ยังอุตส่าห์พระพุทธเจ้ายังอยู่ทรงจีวรสีนั่นสีนี่อยู่อีกท่านปรินิพพานไปถึงไหนแล้วนี่อย่างนี้น่ะเค้าเล่นกันอยู่แล้วบอกได้เลยว่าสายพวกนี้นะอาจารย์รวยอาจารย์ร่ำรวยอาตมาที่พูดนี้อาตมาเล่นมาทั้งนั้นผ่านมาแล้วถึงรู้ดีนะนั่งหลับตรงหลับตาเล่นพระอินทร์พระพรหมเทวดงเทวดาเล่นนนเล่นนี่กันโอ้เหยียบอกพระพรหมกันมาแล้ว ต้องเล่นอย่างนั้นนะเหยียบอกพระพรหมกันจริงๆเลยว่าพระองค์เอสักชั้นไหนเนี่ยเราเล่นในระดับอรูปพรหมต้องเล่นสักกันเลยนะเล่นสักพระพรหมที่จริงอุปทานมันสู้กันทั้งนั้นมันมาคิดถึงแล้วก็โอ้โหเรามันโง่สะบัดเป็นเละๆเทะๆอยู่มานานนะเพราะงั้นเรื่องที่ไม่ถูกทางมโนมยิทธิก็ตาม เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องมีศาสนาพุทธมีวิชา9ประการ1ฌาน2ญาณทัศนะหรือวิปัสสนาญาณ3มโนมยิทธิ4อิทธิวิธี5โสทิฏฐิ6เจโตปริยญาณ7ปุพเพนิวาสานุสติญาณ8จตุตูปปาตญาณ9อาสวัคคยญาณต้องมีญาณทิพย์นี้ทั้ง9ไม่มีญาณทิพย์นี้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งไล่ไปยังญาณที่1ไปถึงญาณที่9เนี่ยแล้วไม่มีอาสวัคคยญาณไม่ได้ต้องมีฌานทุกคนอภิธรรมและอภิธรรมสอนบอกว่าถ้าอรหันต์มีฌานก็มีไม่มีฌานก็มีเป็นได้ยังไงในเมื่อ เงื่อนไขของคําว่าฌานคือไม่มีนิวรณ์เป็นพระอรหันต์นี่ผู้ใดเป็นพระอรหันต์ท่านไม่มีนิวรณ์ตลอดเวลาพูดอยู่เดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่มีนิวรณ์ท่านไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีทีนมิทธะไม่มีอุทธัจจกุกกุจจะไม่มีวิจิกิจฉาพระอรหันต์ทุกองค์ท่านไม่มีหรอกกิเลสพวกนี้ไม่มีจริงๆแล้วเรียกท่านว่าไม่มีฌานเพราะไปเข้าใจฌานผิดกําหนดเงื่อนไขของฌานว่าต้องนั่งหลับตา แล้วก็ต้องไปอยู่ในภพจึงจะเรียกว่าฌานก็ถ้าเงื่อนไขสําคัญนั่นคือไม่มีนิวรณ์5ยิ่งพระอรหันต์นั่นอย่าว่าจะไม่มีนิวรณ์5เลยท่านไม่มีนิวรณ์8นั่นแน่ใช่มั้ยไม่มีนิวรณ์8ท่านไม่ได้ไปอยู่เนี่ยไม่ได้มีอวิชชาไม่ได้มีอรติไม่ได้มีอกุศลท่านไม่มีอดิวรณ์ท่านไม่มีนิวรณ์ตั้ง8ใช่มั้ยพระอรหันต์ นอกจากนิวรณ์5แล้วก็ไม่มีอวิชชาเป็นนิวรณ์ข้อที่6อรตินิวรณ์ข้อที่7อกุศลเป็นนิวรณ์ข้อที่8ท่านไม่มีทั้ง8นิวรณ์ท่านจะมีท่านก็มีวิชชาท่านก็มีปามุชชะมีปราโมทท่านก็มีกุศลอย่างอยู่พระอรหันต์มีถึงป่านนั้นนี่เป็นต้นและจะบอกว่าพระอรหันต์ไม่มีฌาน ตั้งแต่ที่ท่านตลอดเวลาพระอรหันต์ต้องตั้งมั่นแล้วเที่ยงแท้แล้วด้วยนิยตะเที่ยงแท้โดยไม่มีนิลบไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสจึงเรียกพระอรหันต์และอย่าไปบอกท่านว่าไม่มีฌานนี่คือความไม่เข้าใจฌานบอกแล้วว่าฌานเป็นอุตตริมนุสตัมอธิบายแบบฤาษีมันก็เป็นฤาษีแต่อธิบายแบบพุทธมันก็เป็นแบบพุทธพุทธมีกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะ เพราะฉะนั้นพูดถึงฌานพูดถึงอะไรต่ออะไรต่างๆนานาก็ไม่เข้าใจกันฌานอาตมานับเป็นวิชาข้อที่หนึ่ง เขาเรียนกันมาโบราณอาจารย์เรียนวิชา8ประการเรียน8ประการเขานับวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะเป็นวิชาที่1มโนมยิทธิมโนมยิทธิเป็นวิชาที่2อิทธิวิธีเป็นวิชาที่3แล้วก็โสตทิฏเจโตปริญาณวิชาที่4ที่5บุพเพนิวาสานุสติญาณ6จตุปปาตญาณ7อาสวัคคายญาณ8เขานับ8ญาณอาตมานับ9เพราะฐานบาทฐานคือฌานต้องเป็นญาณและต้องเป็นญาณ นะฌานต้องมีปัญญาไม่มีปัญญาหรือมีญาณไม่ถือว่าฌานฌานใดขาดญาณขาดปัญญาไม่ถือไม่ใช่ฌานฌานพระพุทธเจ้าต้องมีญาณมีปัญญาอย่างที่เคยอ้างให้ฟังแล้วนะนัตติฌานังอปัญญัสสะนัตตินัตติปัญญาอชายิโนฮะอะไรเมื่อมีญาณหรือมีอภิญญาอย่างนี้จึงจะจริงโดยเฉพาะเจโตปริญาณต้องรู้ต้องชัดมีองค์ธรรมถึง16ในเจโตปริญาณต้องมีความจริงต้องรู้เลยว่านี่เป็นราคะมูลหรือโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลหรืออราคะอโทสะอโมหะต้องเข้าใจในทิศทางว่านี่มันกำลังลดนะมันไม่อะทีเดียวมันเริ่มต้นเป็นสังกิตตังหรือวิจิตตังต้องรู้สภาวะเหล่านั้นลดลงมาได้บ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ทีเดียวนะยังอึดอัดยังขัดข้องๆหรือว่ายังกระเซ็นกระสายกระเด็นกระดอนอยู่ยังฟุ้งฟุ้งซ่านๆอยู่เป็นวิจิตตังจิตตังหรือว่าเป็นสังกิตตังจิตตังต้องรู้อาการสังกิตตังจิตตังนั้นลักษณะอย่างไรวิจิตตังจิตตังเป็นลักษณะอย่างไรต้องเข้าใจสภาวะนี่จะสูงไปยิ่งกว่านั้นเป็นมหาคตะอะมหาคตะมันสูงขึ้นไหมมันเจริญขึ้นไหมเป็นมหาคตะอยู่หรืออะมหาคตะก็ต้องเข้าใจเข้าใจสภาวะแล้วก็ไล่ไปสิจนกระทั่งถึงวิมุตต์เอาวิมุตต์อาตมาไม่ไล่เจโตปริญาณวันนี้ตอนนี้แต่ก็จะไล่ในตอนต่อไปนะอธิบายเรื่องนี้มันต้องครบครันครบเครื่องโดยเฉพาะญาณทั้ง9วิชาทั้ง9ต้องรู้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเหตุผลไม่เข้าใจภาษาแต่มีสภาวะก็ยังดียิ่งเข้าใจทั้งภาษาเหตุผลความหมายแล้วก็รู้สภาวะด้วยมันก็สมบูรณ์ข้อสำคัญต้องมีสภาวะหรือรู้สภาวะของมันแม้ตัวภาษาจำไม่ได้เจโตปริยานบุเพสิวาสานุสติญาณอะไรภาษาจำไม่ได้ก็ตามแต่คุณรู้ความหมายคุณรู้สภาวะคุณรู้ลักษณะมันและมีลักษณะจริงในตนปฏิบัติไปก็มีสิ่งเหล่านี้แม้จะจำภาษาบาลีเหล่านี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้มีสภาวะจริงก็ใช้ได้นะเมื่อผู้ใดมีญาณก็จะเห็นจริงๆเลยว่านี่กิเลสนี่จิตกิเลสออกจากจิตมากน้อยอย่างไรนั่นมีหลักของเจโตปริญาณ16ขันธ์ดูเลยดูละเอียดเลยแล้วปฏิบัติถูกไหมแล้วก็จะรู้เป็นหลักมาเลยว่าไม่ถูกนะนี่มันกำลังเป็นมหาคตจิตจิตมันเจริญมันไปสูงไปใหญ่ไปดีอยู่เรื่อยนะดีขึ้นถึงขนาดขณะนี้มันเป็นยังไงมันเป็นสัจจิตตะหรือว่ามันเป็นอนุตตรจิตตะมันเป็นจิตดีอยู่แต่ว่ามันดีกว่านี้ได้อีกนะหรือว่ามันแหมดีจังละแต่อนุตตรจิตนะมันไม่เป็นแค่สัอุตตรจิตหรอกมันดีละดีเยี่ยมและดีอย่างนี้เป็นประโยชน์ตนสงบระงับเป็นอนุตตรจิตจริงและเป็นสมาธิที่ในลักษณะสมาหิตะหรืออสมาหิตะมันเป็นสมาธิแบบไหนมันตั้งมั่นก็จริงอยู่ตั้งมั่นมีประโยชน์เกื้อกูลหรือไม่หรือตั้งมั่นแช่นิ่งแบบลักษณะฤาษีได้แต่ประโยชน์ตนอันไม่มีประโยชน์ท่านนี่มีรายละเอียดชัดจิตตื่นจิตมีกำลังจิตมีการควบคุมได้จิตมีสภาพเป็นธรรมดาปกติจิตรู้เท่าธรรมทวารทั้ง6จิตใช้งานได้กัมมนิเยจิตเป็นฌานของพุทธเป็นมุทุภูเตกัมมนิเยทีเตอันเนชัปปเตนนเป็นสมาหิตังจิตตังหรือเป็นอสมาหิตะบอกว่ายังมันยังไม่ใช่สมาหิตะนะต้องชัดเจนเลยไม่ใช่ว่ามีแต่ภาษามีหลักจับจนสุดท้ายรู้ว่าอย่างนี้แลวิมุตติอย่างนี้ยังไม่ใช่วิมุตติสมบูรณ์อาจจะเป็น กิเลสจรเป็นกิเลสแฝงเป็นส่วนเหลือตรวจจนกระทั่งวิมุตติหรืออวิมุตติละเอียดละออเจโตปริยาน16ขั้นนี่เป็นเรื่องต้องรู้อย่างรู้ถ้าไม่รู้ไม่มีทางที่จะตรัสรู้ได้ว่าเราบรรลุอรหัตผลแล้วรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวก็มีแต่ภาษาสิพูดถ้าไม่รู้ยิ่งเห็นจริงถ้าไม่มีของจริงรองรับก็ไม่เป็นจริงนะเพราะเราจะรู้ว่ากิเลสมันไม่เกิดอีกแล้วมันตายดับแล้ววิมุตติจริงๆไม่มีแม้ผีหลอกไม่มีแม้แต่วันนานๆอุ๊ยผลมันก็เพิ่มน้อยนึงก็ไม่มีนานแม้จะถูกผัสสะอย่างไรนะพุทธสะโลกะทะเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติถูกโลกกระทำนั้นผัสสะอย่างไรอย่างไรพุทธสะโลกะทะเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติจิตนั้นก็ไม่มีไหวไม่มีเคลื่อนไม่มีอะไรกระแทกอย่างไรก็แล้วแต่ที่โลกกระทำจะหยาบจะแรงยังไงก็ตามกระทบอยู่สัมผัสอยู่รู้เท่าทันแข็งแรงมีพลังอเนญชาไม่มีเคลื่อนคลายไม่มีเคลื่อนคล้อนไม่มีเคลื่อนคล้อยไม่มีหวั่นไหวเหมือนภูเขาหินอย่างนี้จึงจะเป็นตัวยืนยันพิสูจน์ได้หลบมันหนีมันไม่รู้จักมันเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันสู้ได้สู้ไม่ได้มันกิเลสมันก็กระแทกกระทุ้งแล้วเราก็ไม่ได้อยู่เนื้อมันเดินหนีมันเป็นศาสนาโลกันศาสนานี้อย่างนี้ไม่จริงของพุทธเจ้าโลกุตระเหนือมันเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นกิเลสก็รู้เหตุแห่งกิเลสก็รู้เหตุนอกรู้เหตุในเราดับโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุเราดับสนิทเหตุนอกมันก็มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโดยทวารทั้ง6สัมผัสชัดรู้ชัดถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เสร็จมันแล้วแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เลยมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วเราอยู่เหนือมันจริงๆอยู่เหนือมันชัดๆเป็นผู้รู้และเป็นผู้แข็งแรงทั้งรู้ทั้งแข็งแรงอย่างนี้เห็นความตายมันอยู่สนิทเห็นสุญญภาพสุญญตาของกิเลสไม่มีตัวตนของกิเลสเห็นความสูญของกิเลสแต่เห็นจิตวิญญาณอันประพัดสอนปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมมัญญาประพัสราเห็นจิตเป็นอุเบกขาอย่างสบายอยู่เลยไม่ใช่อุเบกขาเด้อพูดแล้วพูดอีกแต่อุเบกขามีองค์ธรรมถึง5ดังที่กล่าวเห็นมันบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นขาวพองอยู่งั้นมีมุทุแววไวดัดไม่ต้องดัดอีกแล้วจบแล้วมุทุภูเตนี่เป็นจิตหัวอ่อนแล้วจะให้เป็นอย่างไรจะให้สร้างกุศลอย่างไรอ้าวทำไปเลยจะให้ค้นคว้าจะใหทำมนุษย์อันนี้ง่ายไม่ดื้อขยันหน่อยสิไม่ต้องเป็นเพ่งไม่ต้องไปเร่งเอาพยายามสิปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บทำเลยไม่จะขยันหน่อยสิพยายามหน่อยสิเฮ้ยขี้เกียจไม่เอาเมื่อยเกลียดตัวรังเกียจกับตัวขี้เกียจมันยังมีอยู่นี่ไม่มีทั้งตัวรังเกียจไม่มีทั้งตัวขี้เกียจแล้วไวดัดง่ายเหมาะแต่การงานเหมาะในขั้นกรรมัญญามุทุกรรมัญญาประพัสราจิตวิญญาณมีอยู่ตัวตนของจิตวิญญาณมีอยู่อาการของจิตวิญญาณมีอยู่สภาพของวิญญาณมีอยู่พระอรหันต์มีวิญญาณอันประพัสสอนไม่ใช่ไม่มีตัวตนสัพพะทิเสสนิพพานแล้วเป็นผู้ที่ได้นิพพานแล้วเห็นแต่จิตวิญญาณนั้นสะอาดจิตวิญญาณนั้นเป็นธาตุรู้ไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวตนของกิเลสแต่เป็นอรหัตตาเป็นตถัตตาเป็นตัววิญญาณแท้ๆจริงๆวิญญาณบริสุทธิ์เพียวๆประพัดสอนอยู่ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ไม่มีตัวตนพระอรหันต์มีตัวตนรูปร่างกายก็มีตัวตนจิตวิญญาณก็มีตัวตนเป็นตัวตนของอรหัตตผลจิตอรหัตตาอัตตาตัวที่เป็นอรหะแล้วอรหังแล้วจิตนั้นไม่ลึกลับแล้วนอกจากไม่ลึกลับแล้วมีญาณปัญญารู้ด้วยว่าจิตบริสุทธิ์เป็นวิมุตติจิตเป็นจิตอย่างนี้ จิตที่เป็นจิตแท้ๆไม่มีคำว่าเดิมนะคนไหนที่ยังเรียกว่าจิตเดิมแท้อยู่นั่นเรียกว่ายังไม่รู้จักแท้ยังไม่รู้จักจิตจริงๆจิตเดิมนั้นน่ะมีกิเลสจะบอกว่าจิตเดิมแท้ประพัดสอนคนนี้พูดผิดเห็นภาษาก็รู้แล้วว่าผิดเพราะจิตเดิมแท้มาน่ะมันมาจากสัตว์ตั้งแต่อเวนัยตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนเป็นสัตว์อเวนัยสัตว์สั่งสมกิเลสมาตลอดจนมันล้างหมดแล้วหยุดเกิดแล้วจึงจะเห็นพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะเห็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าคนเราเกิดมาอุแวอุแวเป็นจิตบริสุทธิ์ก็กราบสิ่งนั้นนะอุแวอุแวนะพระอรหันต์ใช่ไหมถ้าไปโมเมว่าเด็กเกิดมาใหม่ในจิตผ่องใสบริสุทธิ์ก็กราบสิพระอรหันต์เกิดแล้วเพราะงั้นเด็กทุกคนเป็นพระอรหันต์ทุกคนเหมือนกับผู้ที่เคยทักอาจารย์บางอาจารย์เขาไอ้นั่นกันเขาบอกว่าจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสอย่างนั้นมันก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเมื่อคนที่ไม่รู้เหมือนกับงูกับควายมันไม่รู้อะไรจิตเด็กมันเหมือนกับจิตงูจิตควายมันซื่อบื้อนะมันไม่รู้ไอ้นนี่มันก็ทำไปตามประสามันแล้วอย่างนี้เขาไม่เข้าใจอย่างนี้เขาจะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรเขาจะเป็นจิตสูงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจิตที่จะเป็นอรหันต์นั้นมีญาณมีปัญญามีความรู้ไม่ใช่เป็นพวกเหมือนเด็กอินโนเซนต์ไม่รู้เรื่องหรือเหมือนงูเหมือนควายไม่มีเซนต์อะไรแบบอย่างมนุษย์จะรู้อย่างเวนัยสัตว์จะรู้หรืออย่างสัตว์ตมุรุษจะรู้แล้วจะไปยกให้เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยประกอบไปด้วยโลกวิทูประกอบไปด้วยความรู้โลกีรู้โลกรู้หลากยศสรรเสริญความเป็นธาตุกิเลสนั้นเป็นธาตุหลากยศสรรเสริญโลกียสุขรู้เข้าใจว่าเสร็จแล้วละล้างออกไปจากจิตได้หมดเพราะงั้นผู้จะเห็นจิตแท้นั้นคือพระอรหันต์เท่านั้นไม่ใช่เด็กเกิดใหม่เป็นจิตบริสุทธิ์จิตแท้ไม่ใช่แล้วยิ่งไปใช้คำว่าจิตเดิมด้วยยิ่งจับได้เลยว่าคนนี้ไม่รู้จักจิตวิญญาณเพราะงั้นผู้จะเห็นจิตแท้นั้นคือพระอรหันต์เท่านั้นไม่ใช่เด็กเกิดใหม่เป็นจิตบริสุทธิ์จิตแท้ไม่ใช่แล้วยิ่งไปใช้คำว่าจิตเดิมด้วยยิ่งจับได้เลยว่าคนนี้ไม่รู้จักจิตวิญญาณและคนนี้ไม่รู้จักความสืบต่อคนนี้ไม่รู้จักสังสารวัฏคนที่พูดว่าจิตเดิมแท้ประพัดสอนนั่นคือคนไม่รู้จักสังสารวัฏไม่รู้จักความสืบต่อไม่รู้จักวิบากไม่รู้จักกิเลสที่มันย่อมเกิดและส่งผลวิบากต่อเนื่องไปเข้าใจโดยเดาเอาเด็กเกิดใหม่นั้นยังไม่ได้รับกระทบยังไม่ได้รับสะสมอะไรต่ออะไรนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์นั่นเป็นความเดาเป็นการคาดคะเนเป็นตรรกวิทยาไม่ใช่สัจจะนะเพราะสัจจะจะต้องรู้ว่าจิตแท้แท้จิตวิญญาณจริงๆเพียวๆนี่บริสุทธิ์ไม่มีตัวตนวิญญาณนังอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนคือมันไม่จะเป็นอัตตาจะล่องลอยเป็นสัมภเวสีอะไรไม่ใช่แต่ถ้าจิตที่ยังมีอัตตานั้นเป็นสัมภเวสีจิตที่ยังล้างกิเลสไม่หมดนั้นย่อมสืบต่อและย่อมต้องไปตามวิบากยังเกิดอยู่ยังไม่ตายยังจะแก่ยังจะเจ็บอีกฟังให้ชัดๆนะตอนนี้เจาะลึกลงไปอีกทีนึงเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่ยังมีเชื้อของกิเลสเป็นเจ้าเรือนแม้ในอนาคามีภูมิในอนาคามีภูมิก็ยังไม่หมดตัวตนยังไม่หมดอัตตายังมีเกิดอยู่ยังมีแก่ยังมีเจ็บยังมีตายอยู่ในนั้นพระพุทธเจ้ารู้จิตวิญญาณละเอียดปานนี้ปวดการกล่าวไปยังกับจิตแค่โสดาจิตแค่สกิทาก็ยังเหลืออัตตายิ่งเป็นโสดาหรือเป็นสกิทายังเป็นสัมภเวสีไม่ต้องพูดถึงปุถุชนที่มีกิเลสยังหนาๆอยู่จะพูดทำไมมันก็มีอัตตามีตัวตนมีสันตติมีวิบาก สืบเนื่องต่อเนื่องไปอยู่แล้วแล้วชาติแล้วชาติเล่าคนแต่ละคนเกิดมานี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราได้เก็บกระดูกของเราสะสมไว้ของแต่ละบุคคลไม่รู้เราเกิดมาตั้งแต่เป็นหมูเป็นหมาเป็นไส้เดือนไส้เดือนไม่มีกระดูกนะไม่รู้เก็บกระดูกได้เราคุณตั้งแต่เป็นของคุณเนี่ยเก็บกระดูกกองไว้แต่ละคนนั้นแต่ละคนจะมีกองกระดูกเท่าภูเขาเวบุลบรรพตคุณเกิดมากี่ชาติแล้วภูเขาของปฐมโศกนั่นน่ะกระดูกของคุณเนี่ยแต่ละชาติแต่ละชาติกองบางชาติอาจจะกองเท่านี้มันสัตว์เล็กบางชาติเป็นคนก็กองเท่านี้ถึงล้านกองไหมถึงล้านชิ้นล้านชีวิตไหมกองเท่าภูเขาแคบเท่าปฐมโศกอ่ะไม่รู้คุณเดาดูสิจะถึงสักล้านชีวิตไหมกองกระดูกแต่ละชาติก็คนขนาดของคุณนี่มันจะกองเท่าไหร่อ่ะกองเท่านี้ได้ไหมแล้วกองเท่านี้สักล้านกองถึงไหมในกองจะเต็มเป็นกองเท่าภูเขาที่ปฐมโศกไม่ต้องไปเอาภูเขาเวบุลและบรรพตหรอกเอาภูเขาแค่ปฐมโศกอ่ะจะถึงล้านชีวิตไหมคุณว่าไม่รู้เดาไม่ได้เลยประมาณไม่ได้เลยนะถึงนะกองขนาดภูเขาที่ธมโสไม่ต้องภูเขาใหญ่เท่าไหร่แล้วเอากระดูกของคุณนี่ล่อนกระดูกของคุณไปกองกองกองกองกองกองทับถมลงไปเนี่ยกองเท่านั้นได้ล้านชีวิตแล้วนะล้านชาติได้แล้วนะแล้วคุณเกิดมากี่ล้านชาติคุณรู้ไหมไม่รู้แน่คุณตอบมารู้สิอาตมาจะได้ซักให้หน้าดูเลยอาตมายังไม่รู้เลยทั้งหมดว่าอาตมาเกิดมากี่ล้านชาติแล้วถ้าคุณตอบว่ารู้สิตอนนี้เราจะต้องท้องกันหน้าดูล่ะไอ้เดาว่าไอ้กองกระดูกนั้นไม่รู้ก็พอทำนองถ้าคืนมาบอกว่ารู้ไอ้ตอนนี้เราบอกว่ารู้ว่าเกิดมาเท่าไหร่ล้านชาติอ่านหน้าดูคนเราไม่รู้ว่าเกิดมากี่ล้านล้านล้านล้านล้านชาติแล้วมันไม่รู้เรามันเวียนว่ายตายเกิดแม้แต่เผลอน้อยเดียวอ้าวเป็นหมาไป500ชาติซะแล้วเป็นควายไป500ชาติซะแล้วง่ายๆนะคุณอย่าประมาทนะตกแผะหน่อยเดียวโอ้ไปเวียนวนเวียนยังไปเป็นหมา500ชาติแล้วเคยได้อ่านไหมว่าท่านอาจารย์มั่นนะบอกว่าที่เกิดเวียนอยู่เป็น500ชาติเนี่ยทำไมมันถึงเวียนเกิดอยู่500ชาติใครเคยอ่านประวัติมั่งอาจารย์มั่นท่านบอกว่าอะไรรู้ไหมทำไมมันต้องไปเวียนเกิดอยู่ตั้ง500ชาติรู้ไหมเหตุเคยอ่านหรือเปล่าไม่เคยเอ๊ะเป็นคนไม่ซะเรื่อยเลยนะถ้าใครนึกออกนะก็คงจะนึกได้ในใจแล้วนึกกระยิมกระยิมในใจติดตัวเมีย500ชาตินี่ยังเวียนเกิดอยู่นะมันติดตัวเมียติดตัวเมียไม่ใช่อะไรหรอก500ชาติระวังเถอะใครยังมีอะไรอยู่ในใจระวังเถอะเอาเข้าเรื่องเพราะฉะนั้นเรายังเห็นกิเลสเกิดกิเลสก็จะแก่กิเลสก็จะตายยังมีสักกายะอยู่สักกายะเป็นตัวตนของกิเลสที่ใหญ่เป็นขนาดเบื้องต้นพระยันโสดาบันต้องจับอัตตาไม่ใช่อัตตาสักกายะแปลว่าตัวตนเหมือนกันอัตตาก็แปลว่าตัวตนอย่าเรียนลัดพวดๆก็ไปเล่นอัตตานุทิฏฐิเอาสักกานุเอาสักกายานุทิฏฐิสักก่อนไม่มีนุขออภัยสักกายทิฏฐิเอาสักกายทิฏฐิสักก่อนนี่เป็นฐานโสดาบันต้องพ้นสักกายทิฏฐิต้องพ้นตัวตนของกิเลสหยาบกิเลสตัวโตตัวตนตัวโตอัตตานะมันตัวตนตัวเล็กตัวละเอียดแล้วอย่าเรียนลัดเนี่ยเรียนไม่งามได้เบื้องต้นเรียนไม่งามได้ทำกลางเรียนไม่งามได้บรรปลายปั๊บก็จะเอาอัตตาเลยมันก็แบบนี้มันจะหยาบแล้วมันก็ไม่เป็นไปตามขั้นตอนมันก็จึงไม่จริงเพราะฉะนั้นเห็นชัดว่าคนที่คเนดนเดาเล่นเอาบัญญัติภาษามาสอนนี่มันจะมีบัญญัติภาษามาสอนเปล่าๆอย่างเงี้ยและมันก็ไม่รู้สภาวะจริงถ้าคนรู้สภาวะจริงจะไปพูดดักท่านได้ไงเหมือนคุณเห็นบันไดขึ้น คุณจะขึ้นบันไดคุณเห็นแล้วบันไดชั้น1 2 3 4คนที่มีดวงตามีตาทิพย์เห็นบันไดนี้เอาก็ต้องบอกว่าเออคุณจะขึ้นคุณก็ขึ้นไปนะบันไดที่1ที่2ที่3หรือคุณจะบอกว่าคุณไปร้านโน้นนะคุณเดินจากนี่แล้วจะไปถึงร้านโน้นคุณก็บอกเขาได้ว่าแล้วคุณจะเจอร้านกอก่อนร้านขอร้านคอร้านงอร้านอะไรเรียงตามลําดับไปแล้วเดี๋ยวคุณจะถึงร้านชอที่คุณต้องการก็ไล่ไปให้เขาฟังได้หรือบอกว่าเอาไปเลยคุณไปถึงนี่ปั๊บคุณจะเห็นร้านชอเลยพรวดเลยนะแล้วคุณจะไม่เห็นร้านอะไรได้ยังไงไอ้สิ่งนี้ไม่มีได้ยังไงและยิ่งเรารู้ว่าเขาเองเขาเป็นคนช้าหรือเขาเป็นคนเบื้องต้นเป็นคนที่ยังไม่มีบารมีที่ควรจะต้องสอนต้องเป็นไปตามขั้นตามตอนก็จะต้องยิ่งมาย้ำซ้ำมึงเขาบอกเขาอยากละเอียดละเอียดบอกเขาช้าคุณค่อยๆสังเกตดีๆนะร้านนี้จะมีอย่างนั้นร้านนี้จะมีอย่างนี้เสร็จแล้วคุณค่อยๆเดินต่อไปอีกนะจะเจอร้านอย่างนี้อย่างนี้ไม่ผิดพลาดหรอกการสอนเรียนกิเลสนี่มันไม่มีตัวตนอย่างนี้มันต้องละเอียดแล้วคุณโดยช้าๆแล้วคุณจะเห็นนี่ร้านนี้ว่าจะมีอันนี้เป็นเครื่องสังเกตนะอันนี้เป็นนิมิตอันนี้เป็นอาการคุณสังเกตดีๆอาการอย่างนี้นิมิตอย่างนี้นะต่างกันอย่างนี้นะแล้วไปร้านนั้นก็ถึงร้านนั้นแล้วค่อยถึงร้านนั้นค่อยถึงร้านที่หมายสุดท้ายผู้รู้ว่าโอ้คนนี้จะต้องบอกเขาละเอียดหน่อยไม่ละเอียดเดี๋ยวเขาหลงทางทางของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าเป็นทางที่จะหลงได้ยากนะหลงง่ายนะมารผู้ลามกนี่หลอกอยู่ตลอดเวลาที่จะให้หลงทางในพระธรรมบทที่บอกเอเสวมัคโคนัทันโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นคือมรรคองค์8เนี่ยแม้มรรคองค์8ในทางนี้ยังพาหลงทางได้ง่ายๆที่จะไปสู่ความวิสุทธิญาณเนี่ยที่จะพาไปสู่วิสุทธิญาณมันเป็นทางที่มารพุลามกมันคอยแทรกคอยแซงอยู่เสมอเพราะงั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังให้ดีสรุปนะทุกสภาวะเกิดแก่เจ็บตายนั้นจะพ้นสภาวะทุกข์ก็ต่อเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในปรมัตถ์ว่าปรมัตถ์คือจิตเจตสิกที่มีกิเลสแล้วจับกิเลสฆ่ากิเลสตายกิเลสจึงไม่มีเกิดกิเลสจึงไม่มีแก่กิเลสจึงไม่มีเจ็บกิเลสจึงไม่มีตายอีกอันนี้คือสิ้นความเกิดแก่เจ็บตายพระอรหันต์ที่ยังเป็นไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายของอัตตาตัวตนอันนี้ตั้งแต่ยังเป็นสภาวะปรมัตถ์คืออันนี้พระพุทธเจ้าจึงพบความไม่มีเกิดแก่เจ็บตายตั้งแต่ยังเป็นแต่สรีระร่างกายก็ยังเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี่ต้องแยกให้ออกหลีกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ปรมัตถ์อยู่ตรงไหนนะเอาให้ชัดอาพานทีนี้ปกินกัดทุกอันนี้ต้องขอเก็บไว้อธิบายยาวนานเพราะจะต้องขยายอริยสัจ4ขยายกระบวนการอริยสัจ4นะปกินกัดทุกคือทุกจรหรือทุกจรนี้ได้แก่พวกโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสก็ดีประจวบด้วยคนหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักพรากจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รักปรารถนาใดไม่ได้สมหวังก็ดีพวกนี้เป็นอาการทุกข์อาการทุกข์พวกนี้มาแต่เหตุมันไม่ใช่ของแท้มันไม่ใช่ของหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นของหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าไม่รู้กระบวนการอริยสัจ4ก็จะแก้ปัดเป่าไปชั่วระยะหนึ่งสะกดจิตทำลืมมันเสียบ้างทำสลัดทำปรับไปหาอะไรอะไรง่ายแต่ไม่เป็นกระบวนการอริยสัจ4คือไม่รู้มันให้ชัดว่ามันทุกข์อย่างไรอันนี้เรียกว่าโสกะต่างจากปริเทวะอย่างไรปริเทวะต่างจากโทมนัสอย่างไรโทมนัสต่างจากอุปยาสอย่างไรหรือแม้แต่ว่าไอ้นี่เป็นสายมันทุกข์เพราะมันมีโลภเหตุโลภมูลต่างกับโทสะมูลอย่างไรจับอาการคือจับหน้างูนี่งูเห่านี่งูจงอางนี่ไม่ใช่งูนี่คือตะขาบจับตัวมันได้ชัดๆแล้วเราก็จะรู้อาการมันอย่างละเอียดเลยว่าอาการอย่างนี้มีหยาบอาการอย่างนี้มีเบาอาการอย่างนี้มีนิดๆเหลือน้อยๆเหลือเศษ ธุลีละอองขนาดไหนมันมีอาการเล็กๆน้อยๆต้องจับได้มั่นคันได้ตายรู้อาการลิงคนิมิตรู้จับนิมิตหมายมันได้สัญญากำหนดนิมิตหมายรู้ไม่จะไปสร้างนิมิตมาหลอกตนแต่มันมีเครื่องหมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายที่รู้แล้วอ๋ออาการอย่างนี้เป็นอาการของโลภมูลอาการนี้เป็นอาการของโทสะมูลสายโลสะท้ายสายโทสะหรือสายโลภะแม้แต่โลภะอย่างหยาบกลางละเอียดนี่เป็นพูดสามขั้นเท่านั้นนะหยาบกลางละเอียดเนี่ยมันมีหยาบกลางละเอียดเป็นจะแจกออกเป็นหมื่นขั้นก็ได้นั่นก็จับมันขันตายจนกระทั่งไม่มีอาการเลยนิ่งสงบนิ่งเลยประณีตสงบสั้นตาปณีตาไม่ใช่ของหยาบเลยต้องเห็นเองรู้เองและเราจะดับเหตุนะเรื่องนี้เราจะพูดกันอีกมากเพราะฉะนั้นเราจะปัดเป่าความโศกไปชั่วคราวปัดเป่าความร่ำรีร่ำไรไปชั่วคราวเป็นแบบซิมโทเมติกทรีทเมนต์ดังที่กล่าวแล้วคือบำบัดเพียงอาการหายโดยใช้คาถาโดยการใช้สะกดจิตโดยการใช้ทำลืมทำปองวางปล่อยมันไม่เอาภาระมันชั่วคราวแล้วก็หลงว่านั้นเราได้ดับเหตุหลงว่าเราได้ปฏิบัติมรรคองค์8หลงว่าเราได้เดินขบวนอริยขบวนอริยสัจ4เป็นขบวนทั้งขบวนเลยขบวนการอริยสัจ4ทั้งขบวนไม่ใช่ผู้นั้นยังไม่ได้ทำถ้ายังไม่ได้ทำมันก็ไม่สมกับที่พุทธเจ้าท่านค้นพบเป็นทฤษฎีอันยิ่งใหญ่คืออริยสัจ4จึงมีมรรคเป็นทางเอกเป็นทางเดินทางปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งรู้จัดๆว่านี่กิเลสนี่ไม่ใช่กิเลสรู้เป็นปริญญาทุกข์มาจากอะไรมาจากเหตุจับเหตุได้รู้วิธีประหารตัพพาฆ่าทุกข์ฆ่าเหตุแห่งทุกข์ฆ่ากิเลสตัณหาจนเห็นนิโรธอยู่ว่ามันดับนั้นดับมันดับสนิทหรือยังหรือว่ายังเหลือเชื้อที่จะหลอกเราอยู่หลอนเราอยู่บ้างมันเป็นอนุสัยกิเลสจนแน่ใจว่าไม่มีแล้วอนุสัยถอนอาสวะสิ้นเห็นนิโรธอยู่ทุกนิโรธะสัจจิกรณะแจ้งชัดในนิโรธว่าโอ้นิโรธนี่ดับมันดับแน่มันตายแน่ตายแง่แง่อย่างนี้เป็นต้นนะนี่อธิบายคร่าวๆเราจะขยายซ้ำซากปกิณกะทุกนี่มันมีอาการทุกแต่อาการทุกเหล่านี้จะต้องเดินขบวนอริยสัจ4ให้ครบครันมันจึงจะถอนรากถอนโคนสามนิพพัทธุกนะนิพพัทธุกทุกเนืองนิดเราจะไม่พูดมากวันนี้นิพพัทธุกคือทุกเนืองนิดหรือทุกมันเวียนวนเป็นอยู่ได้แก่หนาวมั่งร้อนมั่งหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะอะไรเนี่ยมันก็เป็นอยู่ประจำมันเกี่ยวอยู่กับชีวิตเรายังอยู่มันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้เนืองนิดหรือยังวนเวียนอยู่กับชีวิตเราเดี๋ยวเราก็เจอร้อนเจอหนาวเจอหิวเจอกระหายปวดขี้ปวดเกี่ยวอะไรอยู่เป็นธรรมดาทิ้งมันไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้ไม่ต้องอธิบายมากวิธีบำบัดก็แก้ไขไปมันหนาวห่มผ้าหน่อยยังไม่หนาวเท่าไหร่ห่มมากมากระวังร้อนนะไม่ได้ผ้ามันหนามากถ้าเบอร์มันร้อนแล้วก็จะอย่าบางมากมันร้อนก็เลยใส่ผ้าบางบางบางมากเกินไปก็ไม่ดีเขาถือกันเอาเราก็รู้ว่าเขาถือทนมั่งหัดทนร้อนมั่งก็พอได้หัดทนหนาวมั่งมันหนาวมากก็ไม่ต้องใช้ผ้าหนานักไม่ต้องใช้ผ้ามากนักก็หัดเอาแค่นั้นแหละแค่บำบัดแค่พออาศัยถ้าใครที่ฝึกปรือแล้วก็ได้ดังที่กล่าวแล้วนะหัดไม่ต้องหัดมากเราปวดขี้ปวดเยี่ยวบำบัดยังไงไม่ต้องอยากมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะสีพยาธิทุกข์คือทุกเวทนานะหรือทุกเวทนามีประการต่างๆที่เกิดจากสมุฏฐานที่มีอวัยวะเป็นเจ้าการมันไม่ทำหน้าที่โดยปกติอันนี้ก็อาศัยหมอก็แล้วกันอาศัยหมอเป็นอาการพยาธิมีเชื้อโรคมั่งหรือแม้ว่าอวัยวะมันถูกเชื้อโรคถูกยาพิษถูกอะไรนี่ไปต้านไปทานประสาทจะรู้ว่าการเดินของเลือดลมอะไรก็แล้วแต่เขาก็บำบัดมันอันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแม้แต่พระมาบวชแล้วมีวิชาความรู้ทางหมอก็ยังให้เลิกมีอยู่ในศีลเสร็จสับเลยว่าแม้แต่จะรักษาไข้ไม่ได้ปรุงยารักษาไข้ชะแผลยังไม่ได้เลย ทำให้คฤหัสถ์ไม่ได้ทำให้กันเองได้นะทำให้พระช่วยกันเองได้นักบวชกันเองได้แต่ว่ามาทำให้คฤหัสถ์ไม่เอาไม่ให้มารับใช้คฤหัสถ์ในการมารักษามาเป็นหมอรักษาไข้มาปรุงยามาทำอะไรอยู่ไม่ได้ผิดศีลนะศีลของท่านตราไว้เสร็จเลย อยู่ในมหาศีลข้อที่7อยู่ในมหาศีลข้อที่7ยืนยันไว้ชัดนะไม่ให้รักษาใครไม่ให้ปรุงยาขับถ่ายเบื้องบนขับถ่ายเบื้องล่างไม่ให้ปรุงยาไอ้นู่นนั่นนี่มาให้ชะแผลด้วยซ้ำไม่ให้รักษาไม่ให้ทายาเพราะอันนี้มันไปแย่งอาชีพคฤหัสถ์เขาอาชีพคฤหัสถ์เขาก็ทำไปแล้วไปรักษาเขาตายว่าไงไม่บาปหรอกแต่ว่าคนก็เพ่งโทษไปรักษาเขาตายมันไม่ดีเพราะฉะนั้นพระอย่าไปยุ่งเกี่ยวเขาจะตายก็ให้วิบากของเขาให้หมอเขาไปรักษากันเป็นฉลาดนะหมอคนไหนมั่งถ้ารักษาคนมาสักพอสมควรรักษาคนไม่ตายมีหายมันมีแน่แต่ตายมันก็มีด้วยใช่ไหมหมอรักษาคนก็มันจะตายรักษามันก็ไม่ไหวมันก็ต้องตายหมอไม่ใช่ว่ารักษาคนไม่ตายเลยตลอดชีวิตรักษาคนมา50ปีแม้ไม่มีตายสักรายนึงอาตมาจะเอามาบูชาเอามายองยองไว้ที่หัวนี่หมอคนนั้นมันเก่งเหลือเกินโอ้รักษาคนไม่ตายเลย50ปีรักษาคนมาหมื่นรายแสนรายไม่ตายเลยหายทุกรายเลยแหมหมอคนนี้หมอวิเศษมหาวิเศษไม่มีหรอกนะพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดรอบหรือว่าทำอะไรแต่แล้วไว้แล้วก็แบ่งอาชีพแบ่งหน้าที่กันเรามาเป็นหมอทางวิญญาณรักษาอาพาธทางวิญญาณได้ส่วนทางด้านรูปขันธ์นั้นอย่าไปยุ่งเขาเพราะฉะนั้นทุกอันนั้นก็พระพุทธเจ้าไม่รับผิดชอบทุกทางพยาธิแล้วมันก็มีได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องมีพยาธิทุกทุกขเวทนา5ทีนี้นะเราเริ่มต้นเข้าข้อที่5วันนั้นเราอธิบายไปถึงพยาธิทุกข์ตอนนี้5สันตาปทุกข์หรือสันดาปแต่ว่าเผาสันดาปเนี่ยทุกข์คือความร้อนเผาใจหรือทุกข์ร้อนเพราะถูกเผาด้วยความโง่ได้เรียกอวิชชาได้แก่ความกระวนกระวายใจเพราะถูกไฟคือกิเลสราคะโทสะโมหะเผานะเราเรียกว่าราคะคีโทสะคีโมหะคีนี่เป็นต้นเป็นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเผามันก็ร้อนนะทีโดยไม่รู้ว่าราคะเป็นอย่างไรโทสะเป็นอย่างไรโมหะเป็นอย่างไรไม่มีวิธีการบำบัดหรือล้างไฟที่เป็นราคะโทสะโมหะให้ดับไม่ให้มาเผาเราไม่มีปัญญาล้างไม่มีปัญญาเรียนอันนี้ก็ชัดๆอยู่แล้วทุกข์เพราะไม่รู้จักสิ่งใดที่มันเผาเราแต่ผู้ที่มีสรีระพระอรหันต์เนี่ยไฟเนี่ยรู้ไฟนะไฟที่มันจุดขึ้นมาเป็นเปลวเพลิงไฟมันร้อนมันเผารู้ย่อมไม่เอามือไปเผาใช่ไหมมันร้อนแต่มีลัทธินะลัทธิที่นอกรีบเขาถือว่าเขาพุทธเหมือนกันพวกลงเจเนี่ยนะเขาถือว่าเขาพุทธเหมือนกันเอาผ้าพันนิ้วแล้วก็เอาไปให้ไฟมันเผาปุถุเอ้ยมันก็ร้อนนะทีเผาไปจะเป็นจะตายเผาไปก็ด้วนไปด้วนไปด้วนไปกุดไปกุดไปหมดแม่เก่งเก่งจริงๆอาตมาก็ยอมรับด้วยว่าเก่งอาตมาไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เก่งด้วนจนกระทั่งเหลือบางคนนี่เหลือ2นิ้วไม่เสียนเผากุดไป3นิ้วเหลือ2นิ้วเสียนนี่ก็เหลือบางคนนี่เหลือ4นิ้วเท่านั้นน่ะเผาไปหมดแล้ว6นิ้วเสียนมีเท่านี้เสียนมีเท่านี้เสียนจริงๆนี่มันนอกรีดไปปานนี้นะพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งไม่เคยสอนมีกรรมเป็นกรรมปู่อยู่แค่นี้เซียนด้วนไป6นิ้วเนี่ยเป็นเซียนเอเตอยู่ในโรงเจหรือเซียนในศาสนาพุทธเขาพุทธเหมือนกันเขาว่าเขาพุทธทำมหายาน เขาว่ามันสร้างความอดทนอดทนจริงๆคนพวกนี้อึดจริงๆนะตบพัวสักพัวนี่เขาไม่ร้องหรอกแต่ใจของเขาโกรธนี่มันไม่รู้ราคะคีโทสักคีโมหคีแต่มันทนร้อนพันนี้ได้ตบทีนี่เนี่ยนะเขาไม่เจ็บหรอกก็ขนาดนี้เขายังทนได้เผาไปหมดไม่เจ็บถึงเจ็บเขาก็ทนเฉยเพราะมันชาเก่งพวกนี้ยิ่งกว่ายาชาไม่เจ็บแต่ใจสิแต่ใจสิเขาไม่ได้เจ็บที่ตบแต่ก็ใจเขารับเลยโทสะเกิดโดยที่ไม่บอกกันหรือบางทีอาจจะออกมาเลยก็ได้อย่างนี้เรียกว่ามันไม่รู้เป้าจับสภาวะไม่ถูกเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้จักการเผาสันตาปทุกทุกที่เพราะราคะโทสะโมหะเผาลนเราต้องจับพวกนี้ให้ได้แล้วฆ่าด้วยกระบวนการอริยสัจ4ฆ่าโดยกระบวนการอริยสัจ4อย่าไปที่ได้งงงมงายอย่าได้ไปนั่งเผาไม้เผามือมีลูกศิษย์อาจารย์อยู่ที่นี่อย่าว่าจะเผามือเลยนิ้วก็เผาตัดหูซะด้วยตัดหุ่นนี่ใบหูเก่งไม่มีหูเสร็จแล้วมาพบอาตมาก็จะมาทำบุญกับอาตมาควักเข้ามาเป็นปึ้งๆเลยนั่นเงินอาตมาบอกโอ้ท่านจะเอามาให้ผมทำไมท่านก็เป็นพระแล้วผมก็ไม่เป็นพระไม่เหมือนท่านเพราะผมไม่เล่นเงินเหมือนท่านเอาไปเถอะเอาคืนไหมไม่ได้ผมอยากทำบุญนะผมศรัทธาเนี่ยพระหูด้วนไม่มีหูนะท่านอาคะนั่นท่านเคยอยู่ด้วยกันพระหูด้วนท่านอยู่ปากใต้ก็มันเถื่อนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มันนอกรีดไปตัดหูตัวเองมันไม่ได้เข้ารองเข้ารอยอะไรอยู่แล้วนะนะนี่พวกนี้เป็นการทำลายหรือเผาจะต่อให้คุณเผานิ้วเผาน่นเผานี่อะไรต่างๆไม่ใช่ไอ้แบบนั้นมันทุกข์แง่แง่ไม่มันถูกเผาแบบนั้นทุกข์แง่แง่แต่ราคะเผาโทสะเผาโมหะเผาอันนี้เป็นภาษาธรรมภาษาธรรมะท่านพุทธทาสสอนไม่ดีภาษาคนภาษาธรรมนะท่านสอนไม่ดีท่านใช้อันนี้ไว้ชัดนะเพราะฉะนั้นเราก็ดูท่านสอนส่วนดีส่วนชัดเราก็เอามาใช้นะเป็นพระคุณอย่างดีท่านบอกไว้ให้ระวังเรียนรู้ธรรมะนี่ต้องรู้ภาษาธรรมแต่อย่าเฉโกต้องให้ชัดจะไปมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็เลี่ยงเล่นภาษาธรรมภาษาคนอะไรพอพูดภาษาคนเลี่ยงภาษาธรรมพอเลี่ยงพูดภาษาธรรมเลี่ยงภาษาคนนะเช่นมาสอนวันนิพพานเนี่ยภาษาบาลีนิพพานเนี่ยภาษาแขกก็แปลว่าเย็นเพราะฉะนั้นโอ้อย่าไปมัวเมาอะไรมากมันไม่ได้มีอะไรลึกลับอะไรหรอกเย็นก็ไว้ข้าวมันยังกินไม่ได้เพราะมันร้อนร้อนอยู่มันยังไม่นิพพานปล่อยให้มันเย็นซะก่อนแล้วก็กินนั่นแหละนิพพานนิพพานอะไรไม่มียานข้าวเย็นแล้วว่ามันนิพพานถ้าเป็นอย่างนิพพานข้าวเย็นก้อนอิฐต้นไม้มันก็เป็นนิพพานหมดก็ข้าวมันเย็นก็เป็นนิพพานนิพพานต้องประกอบด้วยยานประกอบด้วยการรู้กิเลสและกิเลสออกถึงจะเรียกว่าเรื่องวันนิพพานแล้วอธิบายเละเลยไหนบอกว่าสอนภาษาคนภาษาธรรมพอเสร็จแล้วก็เอาภาษาธรรมะไปปนภาษาคนไฟมันร้อนไฟมันมีเปลวแล้วก็เลยว่านั่นยังไม่นิพพานไฟมันเย็นนั่นเป็นนิพพานแล้วไฟมันนิพพานแล้วปวดโถประเดี๋ยวก็ว่าภาษาคนประเดี๋ยวก็ว่าภาษาธรรมแล้วก็เน้นให้สอนภาษาธรรมก็ไปเอาภาษาคนมาเทียบกับนิพพานดิมันจะเป็นนิพพานได้ยังไงเราไฟถ่านก้อนหินก้อนดินข้าวมันร้อนแล้วก็มันความเย็นๆลงข้าวเป็นนิพพานได้อาตมาไม่ศึกษาหรอกนิพพานนิพพานเป็นได้แต่คนและเป็นเวนัยสัตว์เท่านั้นถึงจะนิพพานได้นี่เป็นภาษาธรรมเพราะงั้นนิพพานจะแปลว่าเย็นก็ตามก็ต้องให้คนนี่มันเกิดจิตที่ไม่มีความเผาไม่มีราคะเผาไม่มีโทสะเผาไม่มีโมหะเผาแล้วจริงๆจึงเรียกว่าจิตนี้เย็นจิตวิญญาณเย็นดังที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นเป็นมรรคองค์8ปฏิบัติธรรมมีการงานปฏิบัติธรรมมีผัสสะปฏิบัติธรรมมีควบคุมความคิดควบคุมวาจาควบคุมการกระทำควบคุมกรรมันตะควบคุมอาชีพทำงานมีอาชีพมีอะไร แล้วก็เป็นผู้สร้างสรรค์อยู่ที่แท้จริงนะอันนี้ของพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะทีนี้กลับมาหาทุกข์ข้อที่5สันตาปทุกข์เราได้ย้ำแล้วมันไม่ก็เหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่ามีลักษณะร้อนเร่าเป็นทุกข์เพราะถูกราคะโทสะโมหะเผาต้องเรียนรู้ไปหาเหตุพวกนั้นให้แม่นคนเราแม้ร้อนใจด้วยโลภร้อนใจด้วยราคะร้อนใจได้โกรธเขาก็ไม่รู้ตัวบางคนนี่ถูกความร้อนความร้อนมันเหมือนไฟเย็นความร้อนเหมือนไฟเย็นนะมันที่จริงมันยวนใจความร้อนเหมือนไฟเย็นนี่ถ้าบอกว่าความร้อนทางความโกรธมันไม่เหมือนไฟเย็นหรอกใครก็รู้พอโกรธขึ้นมาแล้วมันมั่วมันร้อนมันรนมันเผาพอรู้แต่ความร้อนของราคะนี่เหมือนไฟเย็นยิ่งไม่มีอะไรเป็นปฏิกิริยาโต้แย้งนะผู้หญิงผู้ชายมีราคะต่อกันโอ้ยิ่งเกิดราคะแรงเขายิ่งมันหวานมันหอมเหมือนมันนิ่มเขาหากันนู้ยนั่นน่ะไฟเย็นยิ่งเหนียวยิ่งดูดยิ่งดื่มยิ่งดำกฤษณาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่านี้คือสันดาปนี่คือสันตาปะนี่คือความเผารนที่เคี่ยวแน่นแน่นแน่นอาตมาเคยใช้โวหารว่าเขาฆ่ากันด้วยเกสรดอกไม้หรือเขาฆ่ากันด้วยหยดน้ำผึ้งนี่ราคะนี่มันเหมือนไฟเย็นหรือไฟหวานได้สำนวนใหม่ไฟหวานไฟเย็นเราเคยได้ยินนะเขาบอกว่าวันหวานยังหวานอยู่ใช่หวานอย่างไฟนะพวกนี้พวกโรแมนติกนี่ใช่ไหมวันหวานยังหวานอยู่ใช่พวกนี้เนี่ยมันโดนไฟหวานกินมันหวานแต่มันกำลังสร้างไฟเนี่ยสะสมไฟหวานนี่แหละสะสมสันดาปสะสมสันตาปทุกข์โดยเขาไม่รู้ราคะราคะขีนี่พวกนี้อยู่ในโลกนี่ไม่รู้เรื่องเลยอย่างอาตมาพูดคาถาสโลกก่อนสวดมนต์เมื่อเช้าเอาขอขยายความอันนี้เพื่อประโยชน์คนที่ไม่เคยได้ยินอาตมาเคยเทศมาแล้วสำหรับพวกเราที่เคยได้ยินคือคนยังไม่รู้ธรรมะนี่น่าสงสารที่สุดชีวิตเหมือนขี้หมาลอยตามน้ำชีวิตล่องลอยตื่นเช้าขึ้นมาโอ้อยากดูยาดูยาโอ้สุกเด้สุกเด้สบายอยากกินได้นอนอยากกินไอ้นี่ผู้หญิงตื่นเช้าขึ้นมาออกจากมุ้งมาปั๊บกระโดดใส่หน้าเครื่องแป้งโอ้ยร่มมันสบายดัดเครื่องแป้งปะทาก่อนจะให้ใครเห็นหน้าไม่เช่นนั้นมันเหมือนผีทาก่อนตื่นเช้าขึ้นมากระโดดใส่โต๊ะเครื่องแป้งกิเลสทั้งนั้นเลยเขาพยายามสะสมกิเลสพอกหนาเตอะเขาชีวิตไม่เป็นโลเป็นพายแล้วเขาไม่รู้เรื่องเลยนะประเดี๋ยวก็อยากแล้วเอ้าเอากาแฟมาให้กินหน่อยสิคนชงมาไม่ทันมันทำอะไรอยู่วะคืนมาแล้วราคะโทสะอะไรขึ้นเผาอยู่ตลอดเวลาชีวิตมันก็เป็นก็ไม่รู้ตัวนะว่าเขาเป็นอะไรเขาสั่งสมทุกเวลาไปเดี๋ยวก็อ่ะเดี๋ยวจะต้องไปหาเงินไปหาทางเอาเปรียบไปแล้วไปเก็บหนี้เจ้าหนี้หรือมันไม่เป็นคนรวยเป็นคนจนก็ไปแสวงหาซอกๆแล้วจะไปทำงานจะไปเอาเปรียบเอารัดเขาตรงโน้นตรงนี้ทุกกิริยาบทย่างก้าวทุกวินาทีเขาล้วนแล้วแต่สะสมกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ตลอดเวลาเผารนอยู่ตลอดเวลาเป็นชีวิตที่น่าสงสารมากแล้วคิดดูซิวันคืนแต่ละวันวันแล้ววันเล่าเขาได้แต่สะสมอย่างนี้เขาไม่รู้เลยว่าชีวิตเป็นโลเป็นพายอย่างไรได้แต่กอบโกยแต่กิเลสราคะโทสะโมหะใส่ตัวไปบางทีมันต้องโกรธไม่โกรธได้ไอ้คนนี้มันมาว่าเราไม่โกรธก็เสียเหลี่ยมตายโง่ตายสิน้อยตัวโง่จะทำโง่ยังว่าตัวเองฉลาดซะอีกนะไม่โกรธตอบเขาได้แล้วต้องโกรธมันอย่างนี้ต้องว่ามันต้องด่ามันมาด่าเราไม่ด่ามันได้หรือแน่นี่เขาไม่รู้จริงๆเลยนะมันอินโนเซนต์จริงๆมากมันเหมือนไอ้เด็กเล็กๆวันซืนที่มันไม่รู้เรื่องชั้นใดชั้นนั้นเลยเราเห็นแล้วก็สงสารสมเพชโอ้ทั้งนั้นนะอยู่ในโลกนี่บางคนนะ41นะบางคนนั่นนะ เป็นในพลพลเอกถ้าไม่มีจอมพลก็จอมพลเลยรู้จักจอมพลหรือเปล่าภาษาอีสานนะจอมพลจอมพลก็คือจอมปลวกจอมนี่จอมเป็นใหญ่โตถึงขนาดไหนก็แล้วแต่เขาไม่เข้าใจสัจธรรมพวกนี้เลยไม่รู้อิโนอิเนมีเงินทองมากก็ได้มียศสูงก็ได้มีสรรเสริญเยินยอเขายกย่องอู้ใหญ่โตเบ่งเบ่งเบ่งแต่เอที่ออกมานั่นแสดงราคะมาก็ไม่รู้ตัวโทสะมาก็ไม่รู้ตัวแสดงโมหะอยู่ก็ไม่รู้ตัวเผาลนสั่งสมหนาเป็นปุถุชนเป็นปุถุปุถุวันแล้ววันเล่านานับไม่มีทางแห่งชีวิตน่าสงสารมากทีนี้พวกเรานี่มาปฏิบัติธรรมรู้ว่ามรรคมีองค์8เป็นทางเดินแห่งชีวิตมีกุศลมีบุญตื่นเช้าขึ้นมาก็มีพระคอยเตือนระวังหน้านี่วิธีนั้นวิธีนี้กำชับกำชากันตั้งสติดีๆมีความตื่นก่อนจะไปออกไปนู่นไปนี่ได้รับสิ่งที่บอกก่อนเสร็จแล้วก็ไปทำงานทำงานก็มีการสังวรสำรวมมีโพชฌงค์7มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมพยายามวิจัยธรรมนั่นกุศลนี่อกุศลระวังกายระวังวาจาระวังความคิดระวังจิตใจควบคุมดูแลแล้วก็ปรับไอ้นี่ไม่เอาละเลิกวางหยุดอันนี้ดีทำชีวิตมีร่องรอยชีวิตมีคันลองชีวิตมีหลักประพฤติปฏิบัติมีปัญญารู้อ๋อชีวิตเราต้องเดินไปในทางสายนี้นะมรรคองค์8ท่านบอกระวังสังคปะอันนี้เป็นมิจฉาอย่าทำอันนี้เป็นอกุศลทุจริตหยุดได้หยุดมากหยุดน้อยแล้วแต่ผู้แล้วแต่บารมีของคนเราก็ได้ทำอย่างนี้ชีวิตมีคันลองเดินไปเรื่อยๆขยับไปสังวรสั่งสมบุญสั่งสมกุศลดีๆขึ้นไปเรื่อยกับชีวิตที่นะเป็นเด็กเกษตรแล้วโลกีสุขโอ้อันนี้อร่อยจริงอันนี้สนุกจริงอันนี้หวานจริงอันนี้เพลิดเพลินจริงกิเลสทั้งนั้นน่ะสั่งสมให้มันหนาเข้าไปให้มันหลงจัดจ้านจนกระทั่งบอกแม่ไอ้นี่เบื่อละเซ็งละไม่อร่อยแล้วต้องหาให้มันจัดจ้านกว่านี้ถึงจะอร่อยกว่านี้ต้องหากินต้องหาเสียทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้มากกว่านี้วักวักเป็นวักเป็นเวรวันแล้ววันเล่าอยู่อย่างนั้นคนพวกนั้นนี่อาตมาพยายามวิเคราะห์ให้คุณเห็นเป็นคนที่น่าสมเพชขนาดไหนคุณมีบุญขนาดไหนนี่มารู้จักทางประพฤติของชีวิตเป็นชีวิตที่เดินมีคันลองประเสริฐไปแต่ละวันแต่ละวันแล้วคุณจะทิ้งไหมฟังนะทั้งเนี่ยเป็นจำนวนพันนั่งฟังนี่คุณจะทิ้งไหมทิ้งก็โง่เท่านั้นเองคุณคิดดีๆนะมันไม่เห็นนะถ้าเผื่อว่าไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังหรือไม่เคยรู้นี่อาตมากำชับให้เอามาสรุปให้ฟังชัดๆคนเรานั้นเป็นคนที่ไม่มีคันลองไม่มีทางไม่มีหลักของการเดินชีวิตวันแล้ววันเล่าสเปะสปะเหมือนขี้ม้าลอยตามน้ำไอ้ขี้ม้าลอยตามน้ำนั่นก็เรียกว่ามันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะแล้วขี้หมาก้อนโตขึ้นโตขึ้นด้วยนะเขาเองเนี่ยสะสมแต่กิเลสตัณหาสะสมแต่บาปแต่หนี้แต่เวรใช่ไหมไปเอาเปรียบเอารัดเขาไปไม่รู้โกงได้โกงไม่ได้เอาเปรียบก็ได้ยังไงเอาแล้วไอ้เอาเปรียบเข้ามานะมันดียังไงมันบุญเนอะมันบาปต่างหากไปเอาเปรียบเข้ามาแต่เสียสละให้เกื้อเพื่อเกื้อกูลบุญใช่ไหมเป็นกุศลใช่ไหมอย่าตอบเลยประเดี๋ยวจะสอบตกกันนะใครตอบไม่ได้ก็อย่ามานั่งฟังเรื่อยทำที่เนี่ยไปเป็นขี้หมาลอยตามน้ำดีกว่าเขาไม่มีใครโง่ถึงขนาดที่ตอบไม่ได้หรอกนะใช่ไหมมาเสียสละมาเอื้อเฟื้อสร้างสรรค์เกื้อกูลไปนี่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณค่าประโยชน์ชีวิตแต่ว่าจะเอาแต่เปรียบจะเอามาให้เสพสมแก่ตัวเองหลงว่ามันเป็นสุขเอโลกียสุขเสพสมอาตมาก็เคยพยายามเปรียบเทียบกำกับกำชับให้ชัดวูปสโมสุขกับโลกียสุขหรือสุขคัลลิกะต่างกันอย่างไรสุขคัลลิกะคือสุขเสพสมมันสวยให้สมตาชอบใจเพราะว่าตามันเห็นว่ามันสวยมันอยากได้สมใจได้มาสมใจสุขจริงสุขเสพสมอย่างนี้บำบัดกิเลสให้มันโตมันอ้วนสุขอย่างนี้ไปเอามาทำอะไรสุขอลิกะสุขตอแหลสุขบวกอลิกะอลิกะแปลว่าหลอกลวงอาตมาแปลว่าหลอกลวงมันไม่ถึงใจต้องแปลว่าตอแหลเพราะสุขหลอกลวงหรือสุขตอแหลอย่างนี้มันอยู่นานับชาติ แต่วูปสโมสุคือสงบจากกิเลสที่ต้องการมาให้บำบัดบำเรอไม่ต้องการวางฆ่าความต้องการหรือความอยากฆ่าสงบจากความอยากมาบำบัดนั้นสงบจิตสงบอย่างนั้นมันก็ว่างๆเฉยๆมันไม่อยากเห็นแล้วก็เฉยๆของสวยก็สวยก็เขาสมมติกันมาสวยเราก็รู้เข้าใจไม่ใช่โง่นะอาตมาไม่ใช่ว่าเห็นคนแต่งตัวมาแล้วเขาเรียกว่าสวยอาตมาเป็นกรรมการตัดสินนางสาวไทยได้นะได้ไปดูว่ามันงามยังไงเขาสมมติว่างามเป็นยังไงตามเทสของพวกตะวันออกว่าจะต้องอย่างเงี้ยต้องจัดอย่างเงี้ยเทสตะวันออกก็ต้องให้คะแนนอย่างนี้ถ้าเทสของคนทนตะวันตกงามของเขาก็เอาตรงไหนเด่นเราก็ตามเขาให้คะแนนได้นะอาตมาได้นะทุกวันนี้ก็ยังได้นะแต่ไม่ไปนะเพราะว่าไม่ได้โง่มีปฏิภาณปัญญารู้กำหนดสมมติสัจจะอย่างนั้นอาตมาเข้าใจเป็นได้แต่อาตมาไม่ได้ไปอุ้ยอร่อยจริงไหมมันสวยจริงปราบปลื้มซาบซึ้งอยากได้มาเป็นของเราอยากได้มาเสพสมไม่เฉยๆแน่ๆสวยก็รู้แต่ไม่ได้เป็นธาตุถึงนั้นไม่ได้เอามาเสพในใจเลยนี่อวดอุตริมนุสธรรมให้คุณฟังเพราะงั้นศาสนาพุทธนี่รู้เท่าทันนะไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้เท่าทันแต่เราเองเราอยู่เหนือมันเราไม่ได้มีอารมณ์ไม่มีอาการเสพบำบัดจิตมันสงบอยู่วุปสโมสุขมันเป็นสุขอันสงบสนิทไม่มีกิเลสเกิดไม่มีการหลงโลกียะเกิดจึงหมดโลกีเป็นโลกุตระไม่มีโลกียชาติเป็นโลกุตระชาติมีแต่ความเหนือโลกนั้นอยู่โลกียชาติไอ้ความเกิดเป็นโลกียะต่างๆอัศทะต่างๆอัศทะคือรสอร่อยรสนิยมรสอร่อยของโลกีมันไม่มีจิตมันดับสภาพของโลกีเหนือโลกีอย่างนั้นนี่เรียกว่าสภาพของผู้ที่ดับกิเลสจะเป็นอย่างนี้เพราะพวกเราก็สั่งสมบุญเนี่ยรู้ทางเดินมรรคองค์8ตื่นเช้ามาระมัดระวังความคิดสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเราก็ไม่ลดหย่อนความสามารถเพราะเราต้องทำงานเราจะทำอาชีพไม่เป็นคนเปล่าดายไม่เป็นโมฆะบุรุษเป็นคนที่ทำงานก็ทำงานนี่ไม่ทำมันก็เรื่อนะเหมือนกับนั่งสมาธินี่แหละนั่งสะกดจิตนั่นแหละคุณไม่ทำคุณไม่ฝึกคุณไม่ทำอยู่เสมอคุณก็ลืมก็เลือนไม่ชำนาญแต่คุณทำอยู่เสมอชำนาญแคล่วคล่องทำได้ดีทำได้แข็งแรงทำได้ฉลาดขึ้นมันรู้เหลี่ยมรู้มุมเพิ่มขึ้นสมรรถภาพของนักปฏิบัติธรรมสายพุทธนี้ไม่มีตกเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนมีกรรมนิเยกรรมมัญญาเป็นคนที่เหมาะควรกับการงานไม่ว่าจะเป็นการงานต่ำการงานสูงการงานเล็กการงานใหญ่จิงกรณีเยสุทัคตาเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรต่อการงานของสัพพรหมจรรย์ของเพื่อนมนุษย์ผู้ที่มีพรหมจรรย์เดียวกันมีศาสนาเดียวกันหรือแม้แต่ศาสนาอื่นเราก็เกื้อกูลได้แต่เราไม่ไปลาบละล่วงว่าเราจะช่วยศาสนาอื่นหรอกเราช่วยแต่พวกศาสนาเดียวกันกันเหลือแล้วพวกศาสนาพุทธนี่มากมายแต่เราก็ไม่ได้เคยปิดกั้นว่าเราจะไม่ช่วยศาสนาอื่นถ้าเขายินดีให้เราช่วยแต่เราจะไม่ไปลาบละล่วงเพราะเขาก็เป็นจิตมีครูเหมือนกันประเดี๋ยวก็จะบอกว่าซอใส่เกลือกนั่นเราก็ไม่ดีเดี๋ยวก็บอกว่าเรื่องอะไรเขามีศาสดานะไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่อยู่ไม่ดีเป็นเสื้อใส่เกลือกซะไม่ดีเพราะเราก็อยู่ช่วยเหลือเฟื่องฟายกันเท่านี้ก็พอเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างนั้นมีการงานไม่ด้อยการงานจึงพัฒนาสังคมได้ถ้าศาสนาเอาจะนั่งหลับหูหลับตาแล้วก็ไม่ทำการงานก็เรื่อฝีมือความชำนาญมีมาก็มอดก็ดับเรียนจบไอ้นนท์จบไอ้นี่มาอย่างงนอย่างนี้มีวิชาความรู้มีเทคนิคมีวิชาเทคนิคอะไรมาก็มันนั่งหลับหูหลับตาทำการงานแล้วจะเป็นกิเลสที่จริงทำการงานมันมีผัสสะมันมีกิเลสจริงกิเลสออกมาแล้วเรารู้วิธีดับกิเลสเพราะกิเลสดับทั้งที่การงานยังอยู่แต่กิเลสมันดับนั่นแหละการงานมันยิ่งจะเป็นการงานไม่เห็นแก่ตัวเป็นการงานที่ชำนาญอย่างไม่ลำเอียงเพราะมันไม่มีพวกฉันทาไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีพยาไม่มีลำเอียงเลยฉันทาคติต่อใหม่มีโทสาคติโมหาคติพยาคติไม่มีไม่ลำเอียงไปในทางใดเลยมันก็ยิ่งดีสิ นี่ลักษณะของผู้ที่ปฏิบัติเข้าคันลองวันสรุปชีวิตของคนที่ไม่มีคันลองไม่มีมรรคไม่มีทางเดินของชีวิตไม่มีหลักปฏิบัติประจำชีวิตเป็นชีวิตที่น่าสมเพชน่าสงสารและเขาก็อยู่ในสงสารวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏคือสงสารอยู่อย่างนั้นวนเวียนเดี๋ยวก็สมอยากเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็สมอยากไปงั้นแล้วก็สั่งสมหนาเข้าหนาเข้ามีแต่กิเลสเป็นชีวิตที่น่าสงสารจริงๆคุณฟังออกไหมเห็นชัดไหมเนี่ยคนในโลกเนี่ยมองไปสินึกคิดเอาเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวออกไปก็เจอคุณก็ไปเจอกันทั้งนั้นนะคนในโลกที่เขาไม่ได้มาฟังธรรมเขาไม่ได้เห็นทางปฏิประพฤติปฏิบัติเป็นอยู่อย่างนั้นนะจมไปชาติแล้วชาติเราเห็นไม่รู้จะทำไงบางคนก็มีเงินมากบางคนมียศสูงไม่ต้องไปพูดทำไมมีคนจนแม้แต่ขอทานมึงก็มีรสนิยมเดียวกันอย่างที่เทียบให้ฟังแล้วมันพวกเดียวกันพวกเดียวกันนะพวกนั้นนะพวกทัพพแวแล้วไปจัดเราว่าเป็นพวกเดียวกันกับขอทานเปล่าเขาพวกเดียวกันกับพวกขอทานเหมือนกันเพราะจิตมันเหมือนกันกำลังตัณหากิเลสมันเหมือนกันพวกนั้นก็พวกเดียวกันแต่พวกเราเนี่ยเป็นพวกสมัครใจที่จะมาใช้กลาไม่ใช่เป็นพวกทัพพแวเป็นพวกมักน้อยเป็นพวกสันโดษเป็นพวกรู้จักความเหมาะควรรู้จักความถ่วงดุลของสังคมเป็นคนต่างกันอันนี้ขยายความและพยายามที่จะให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเป็นประโยชน์แก่เราเราจะได้เกิดความมั่นใจเกิดความชัดในสิ่งที่เราได้เป็นไปอยู่นะต่อไปวิปากทุกข์วิบากนั่นเองวิปากะแปลว่าผลวิบากนี่แปลว่าผลถ้าใครทำกรรมบันไดก็เหลือผลไว้อันนั้นคุณทำกรรมชั่วก็เป็นผลชั่วที่เป็นทายาทคุณทำกรรมดีก็เป็นกรรมดีนะวิปากทุกข์หรือทุกข์เพราะผลกรรมทุกข์เพราะผลกรรมวิบากนี่แปลว่าผลกรรมได้แก่วิปฏิสารความร้อนใจความร้อนใจในการเสวยกรรมกรณะกรรมกรณะก็ซ้ำไปกรณะก็แปลว่าทำกรรมก็แปลว่ากระทำเพราะฉะนั้นใครกระทำกรรมกระทำกรรมใดเสวยกรรมนั้นความร้อนใจในการเสวยกรรมเช่นว่าคุณไปทำกรรมอันใดถูกลงอาญาหรือว่าทำกรรมอันใดเกิดความฉิบหายทำกรรมอันใดเกิดความตกยากทำกรรมอันใดเกิดการตกอบายหรือเป็นความตกอบายตกนรกตกที่ต่ำตกไปสู่ความต่ำนี่เป็นผลกรรมหรือกรรมกรณะเสวยกรรมกรณะทั้งนั้นเป็นวิบากเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นใครทำผลกรรมที่เป็นผลกุศลก็เป็นผลดีมันจะไปทุกข์อะไรล่ะผลดีแต่เป็นผลที่มันอกุศลเป็นกรรมที่เป็นอกุศลมันก็มีวิบากอกุศลเป็นผลกรรมคุณก็รับเสวยผลที่มันเป็นบาปเช่นฟังดีๆนะคุณไปได้รูปสวยสมใจอร่อยอร่อยคุณก็ได้คุณก็นึกว่าแหมมันสุขชนีนี่หรือจะลืมเนี่ยได้รูปสวยมาสมใจนั่นเป็นกรรมที่คุณทำใช่ไหมเพราะว่าโอ้ยนี่สวยจังเลยแหมได้สมใจสวยชื่นใจคุณนึกว่าคุณได้สุขเปล่าเป็นวิบากทุกข์คุณก็จะตราใจคุณก็จะประทับใจว่านี่แหมถ้าอย่างนี้แล้วได้สมใจนี่มันต้องได้นะทำไม่ได้ทีหลังพลาดสิ่งที่ได้สิ่งใดที่ต้องการไม่ได้สมหวังในอนาคตใช่ไหมผลก็คือคุณซับซ้ำลงในจิตวิญญาณว่าควรได้ควรมีควรเป็นอย่างนี้นะตราอะไรไว้กิเลสสมอยากแล้วเรียกมันด้วยภาษาว่าสุขสุขเด้ภาษาอีสานนะเด้ไม่ใช่ภาษาไห่ลำนะสุขเด้ในภาษาอีสานไม่ใช่ภาษาไห่ลำนะสุขเหลือเกินนะว่างั้นนะสุขเหลือเกินเมื่อวานนี้ฟังของหมอขมหมอคำเครื่องบอกเลขนี้มันดีหรือห่าว่างั้นนะอาตมาก็อ๋อเราก็เกือบลืมเลือนภาษานี้ไอ้ดีหรือห่าเนี่ยมันแปลว่าดีเหลือเกินที่จริงก็ภาษาไทยว่าดีเหลือร้ายแม้เลขนี่มันดีเหลือร้ายเลยน้อยมันดีแล้วอย่างไรเลขไม่ได้ตัวเลขมันดีเหลือร้ายว่างั้นนะ มันต้องซื้อเราไม่ซื้อไม่ได้ทำไมมันเลขนี่มันดีหรือร้ายแปลให้มันได้ความภาษากลางแล้วต้องบอกว่าดีไม่เลขนี่มันดีเหลือเกินแต่ไอ้คำว่าเกินนี่มันคือร้ายที่จริงมันร้ายจริงๆแม่ได้เลขมาดีเหลือหายต้องซื้อมันให้ได้อย่างนั้นนะเลขมันดีเหลือร้ายต้องซื้อมันให้ได้นี่ก็เหมือนกันคล้ายๆกันมันกลับแล้วสุขโลกียสุขเรานึกว่าเราได้ดีที่แท้ได้ความเลวไว้ประทับตราใจไว้เป็นกิเลสซ้ำซ้อนอันนี้เป็นวิบากพอคุณซ้ำซ้อนไว้เป็นวิบากเป็นผลของกรรมที่คุณไปเนี่ยจะไปซับเอาแต่ความสุขอย่างนี้มาไว้ความสุขนี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์สุขโลกีนะโลกียสุขหรือสุขคัลลิกะนี่แหละเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์มันเป็นผลกรรมเป็นผลวิบากเป็นวิบากมันเองเนี่ยทุกข์เพราะความไม่เข้าใจว่าวิบากคืออะไรนะวิบากเนี่ยคือสภาพของความร้อนใจวิปฏิสารแปลว่าความร้อนใจความร้อนใจในการเสวยกรรมกรณะคือการได้มันเสวยสิ่งที่เป็นกรรมที่เราไม่รู้ในเหตุผลว่านี่เป็นวิบากอกุศลเพราะงั้นไปเสพสุขโลกีไว้หรือโลกีสุขหรือสุขคัลลิกะไว้มันเป็นวิบากอกุศลนะเป็นอกุศลวิบากคนไม่รู้อย่างนี้ก็ไปทำมันทำมันเถอะไม่เป็นไรแล้วมันได้สวยเสพมันหน่อยมันได้เสียงเพราะเสพมันหน่อยมันได้ของสมใจหอมชื่นใจรสกลิ่นอร่อยเสพมันไว้เสพมันไว้พอพูดอย่างนี้ก็ไปแข็งเลยนะบอกไม่เอาเนาะเดี๋ยวมันจะเสพเป็นวิบากเดี๋ยวไม่ไพเราะไม่รักรักหมายมันรูปสวยไม่เอาไม่เอาระวังสะพัดซ้ำตายนะระวังเครียดตายระวังเกรงตายนะค่อยๆผ่อนรับทีละเล็กทีละน้อยรู้ตัวหยาบไม่เอาอย่าไปเสพหยาบแม้มันรูปสวยหยาบหยาบที่จัดจ้านเราเอาแค่นี้ก่อนนี่เสียงเพราะหยาบหยาบตัดก่อนตัดหยาบก่อนหยาบมันหยาบมันหนามันแข็งมันด้านมันมากเพราะฉะนั้นไอ้หยาบก่อนก็เหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงได้จะเอาพรวดเดียวไม่เอาเลยนี่ใครก็รู้ว่ารูปสวยเนี่ยมันให้อารมณ์อย่างสวยที่เราเคยชินเคยติดเสียงไพเราะมันเคยชินเคยติดเสร็จแล้วเราจะไม่เอาทีเดียวพรวดเดียวพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนท่านสอนให้งามในเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายให้เหมาะสมกับฐานานุฐานะแต่ละฐานแต่ละฐานะพอพูดอย่างนี้ก็กลายเป็นพวกหัวชนกำแพงพอบอกปั๊บชนปุ๊บวิ่งก็ชนเลยก็หัวพังเลยเอาภาษาซื่อบื้อต้องแบ่งต้องประมาณเอาตามฐานะเราลดรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสนี่แหละไม่ใช่อื่นลดหลงมันว่าเป็นสุขแล้วเราก็ไปเคยตัวอย่าไปเผลอเพราะฉะนั้นฐานเราลดอย่างนี้ได้ก่อนเอาแค่นี้อันนี้อย่าเพิ่งเอาละความหยาบเรามีงานอยู่ในงานขนาดหยาบขนาดนี้เราก็ต้องลดมันอย่าให้หยาบอย่างนี้ส่วนนี้มันยังเกินแรงเราไม่เป็นไรมันอ่อนลงมากกว่ามันไม่เป็นไรเพราะงั้นเราทำหยาบได้ประเดี๋ยวหยาบก็มีอินทรีย์พละขึ้นมาสู้ความอ่อนกว่านี้ได้ขึ้นแล้วก็อ่อนลงไปอีกก็ได้ขึ้นไม่ใช่ว่าแม้ขนาดนี้มันยังไม่อร่อยเลยมันเซ็งแล้วล่ะมันจัดแค่นี้รูปสวยแค่นี้ยังไม่สวยเราต้องสวยกว่านี้แบบนี้หยาบขึ้นหนาขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจัดจ้านขึ้นนี่ทุกวันนี้ต้องสังขารหนักขึ้นไปไอ้แบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็นานับชาติเท่านั้นเองเนี่ยทิศทางมันคนละทิศยังตอนนี้ยังอยู่วิปากทุกข์อยู่นะมันทุกข์ในวิปากทุกข์ข้อ6วิบากคือผลกรรมนะเราจะต้องเข้าใจจริงๆว่าการกระทำมีวิบากการกระทำมีผลเพราะฉะนั้นผลที่ทำให้ทุกข์จริงๆนี่ต้องรู้เป็นอริยสัจอันใดเป็นอกุศลมันเป็นผลที่สั่งสมไปแล้วเรารู้กุศลให้แท้อกุศลให้แท้อย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าเราได้เสพอร่อยเสพความสวยสมใจเรานึกว่าเป็นความสุขมันเป็นความลวงมันเป็นความลวงแล้วเราทำจริงมันก็เป็นวิบากจริงเป็นผลกรรมมันจะยิ่งโง่เท่าไหร่มันก็ซับซ้ำใจเราจริงมันก็ตราใจมันบันทึกมันไม่ล้างมันไม่ปล่อยพอเรารู้ตัวเรายังรู้สึกเอออย่างนี้อย่าไปดูดมันไว้นะอย่าไปดึงมันไว้อาการที่คุณเกิดฮิริโอตปะอาการที่คุณสะดุ้งกลัวอาการที่คุณละอายว่าอันนี้เราเข้าใจแล้ว มันถึงจะลดลงแล้วผู้ใดไม่รู้ด้วยเหตุผลไม่รู้ว่าอันนี้เป็นวิบากอันนี้ทำกรรมอันนี้แล้วจะเกิดวิบากอะไรไม่รู้กุศลอกุศลซึ่งเป็นอภิธรรมไม่มีธรรมวิจัยไม่เคยได้ยินเลยอย่างอาตมาบอกในบางคนไม่เคยได้ยินเลยอย่าไปมัวเผลอไพรเสพอยู่เขาก็ไม่ระวังทีนี้พวกคุณรู้ตัวแล้วอย่างนี้เข้าใจแล้วคุณก็บอกมีสติรู้ตัวเอตากระทบลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสัมผัสอย่างนี้ระวังนะเราลดลงน้อยลงคุณมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อ ริงก็แล้วกันลดได้ทีละมากๆเสียใจไหมนึกว่าจะเสียใจไม่เสียดายเลยตายแม่ลดได้หวบเลยนี่ตายเสียดายกลับไปใหม่นะว่าลดโลกีลดลงไปได้ต้องหวบเลยเสียดายจังเลยไม่เสียดายจริงนะจะหลอกนะอย่าหลอกนะเอาจริงนะเพราะอ่านให้ชัดเลยถ้าเราลดได้มากทำไมเราจะไปเสียดายจะไปเสียใจว่าเราลดได้ใช่ไหมคนที่รู้จริงแล้วไม่มีปัญหานอกจากมันลดไม่ได้ก็จำนวนลดมันก็ยังเหลืออยู่ลดมันก็ยังลดไม่ได้เอาเท่านั้นไม่ต้องไปอึดอัดขัดเคืองก็เรารู้ตัวเราซะว่าโถเราบารมีเราก็เท่านี้นะพยายามลดมันเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ยอมมามันจะตายแล้วจริงๆเอาให้มันตายนะมันไม่ตายหรอกกิเลสมันจะตายแต่เสร็จแล้วเราแพ้ทุกทีแพ้กิเลสมันทุกทีใช่ไหมใช่ไหมนะใช่ไหมใช่ไหมนะใช่ไม่ใช่เอาไหมเอาไหมนะเพลงฮิตของเขาเนี่ยเอาไหมเอาไหมดีไหมดีไหมเอาไหมเอาไหมเขาก็เอาอยู่งั้นนะทีของเราต้องบอกเลยไอ้รถอย่างนั้นมันไม่ดีไม่ดีเอาไหมเอาไหมไม่เอาเราก็ต้องเห็นให้ชัดนะเพราะงั้นการสั่งสมวิบากกรรมเป็นอันธรรมคุณไม่มีปัญญาอย่างที่พูดอย่างที่อาตมากำลังอธิบายให้ฟังคุณก็ไม่รู้ตัวว่าคุณไปสั่งสมอะไรใช่ไหมสั่งสมวิบากอะไรคุณไม่รู้จากฟังวิบากวิปากกับทุกที่เป็นอกุศลที่เราสั่งสมในวันนี้ที่อาตมาอธิบายให้ฟังนี่มันพอเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นไหมชัดขึ้นไหมระวังไงอยู่กับแกงอร่อยให้เขากินน่ะแม่แล้วก็เผลอจิตเผลอใจแกงอร่อยเอาล่ะเราสมมติย้อนอย่างอาตมาบอกว่าอาตมานี่ให้คะแนนนางงามอาตมาให้ได้แต่อาตมาจะไม่เผลอใจไปบอกว่าโอ้ยนางงามนี่ได้มาเป็นของเราก็ดีนะสวยเหลือเกินอาตมาคงไม่บ่ายงั้นแน่นอนนะแต่ว่าอาตมารู้สมมติเขานะว่าจะสวยยังไงเพราะเหมือนกันคุณแกงให้มันอร่อยสมมติให้แก่โลกเขากินว่าเขายังติดอยู่มาแกงสวรรค์ให้เรากินเนี่ยเราก็กินกันได้คุณแกงอย่างแกงสวรรค์ให้เราไปขายคุณก็ยกร้านไปเผาไฟก่อนดีกว่ามันจะได้ไม่เมื่อยเขาไม่มาซื้อคุณกินหรอกใช่ไหมจะไปแกงสวรรค์นะแกงสวรรค์คืออะไรหลายคนคงไม่เคยได้ยินแกงสวรรค์คือคุณมีอะไรจะแกงอ่ะมีผักเอาผักต้มน้ำใส่เอาแกงเอาผักใส่พอผักใส่เอาเกลือใส่พอเกลือใส่เสร็จยกลงเสร็จแกงสวรรค์ง่ายสบายเบาง่ายสบายแล้วเรากินกันได้ใช่ไหมพวกเรากินกันได้จริงๆใช่ไหมหรือมีเต้าเจี้ยวหน่อยก็ใส่เต้าเจี้ยวมันก็สบายแล้วง่ายพวกเราทำได้กินได้แต่คุณเอาแกงสวรรค์นี่ไปแกงไปขายร้านภัตตาคาร5บาทภัตตาคารตูดขาดเท่านั้นเองจะเหลืออะไรใครก็จะมาซื้อแกงสวรรค์คุณกินมันก็เราก็รู้สมมติว่าเราอนุโลมเขาเราแกงให้เขาแต่เราจะตกถังแกหยุดจะตกหม้อแกงอะไรกันแหมปรุงไปชิมนิดชิมหน่อยชื่นใจชื่นใจนี่แหละมันรู้ตัวไม่รู้ตัวที่ตรงนี้คุณกำลังฝึกหัดคุณกำลังรู้นี่เป็น แบบฝึกหัดนี่เป็นโจทย์รู้ตัวทั่วพร้อมเราทำสมมติให้เขาไม่เราทำเสพคุณแอบเสพก็เป็นของคุณคุณไม่แอบเสพคุณรู้ตัวเท่าทันวิจัยได้ก็เป็นของคุณมันเก่งตรงที่คุณทำแบบฝึกหัดนี่แพ้หรือชนะจริงหรือไม่จริงท่านใดเราก็สบทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันหมดเหตุปัจจัยไหนก็เหมือนกันหมดแหละมันก็หลงว่าเป็นอร่อยหลงความปรุงหรือสังขารเราปรุงให้คนอื่นเพราะเราจำนนจำเป็นที่จะต้องทำจิตนี้เพื่ออันนี้อยู่เท่านั้นแล้วเราก็มีเจตนานะว่าถ้าเราลดได้ท่านนี่แม้คนนี้กินแกงอร่อยติดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำยังไงให้เขาลดติดลงมาลดติดลงมามีนโยบายที่ดีช่วยเขาได้นั่นเป็นบุญแต่ยิ่งมอมเมาเขาพอเขาติดกันนี่จัดจ้านขนาดนี้แล้วเขาบอกว่าอร่อยพอวันหลังมาแล้วก็ปรุงอย่างเก่านี่แล้วก็บอกแม่วันนี้ไม่อร่อยเลยปรุงจัดเข้าไปเข้าอีกให้เขาติดหนักเข้าไปอีกติดฝิ่นลึกเข้าไปอีกแบบนี้พาเขาลงนรกด้วยกันมากไปนะมันต้องรู้สิ่งเหล่านี้ว่าเราจะลดวิบากลดผลกรรมที่เป็นอกุศลได้อย่างไรส่วนกุศลนั้นคุณไม่ต้องไปลดวิบากกุศลหรอกคุณสร้างความดีหรือว่าคุณละกิเลสตนเองได้หรือว่าเกื้อกูลผู้อื่นได้เป็นกุศลวิบากจะได้เป็นกรรมปฏิสรโนจะได้เป็นที่อาศัยเพราะคุณทำให้เกิดก็คุณทำให้เกิดจริงเป็นกรรมโยนิกรรมพันธุมันก็จะเป็นเผ่าพันธุ์ของเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเผ่าพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์แบบสรีระร่างกายมีเชื้อโรคติดมาก็เรื่องของมันไอ้นั่นสรีระแต่นี่เป็นเรื่องของวิญญาณจิตวิญญาณก็มีกรรมพันธ์จิตวิญญาณก็ต้องอาศัยกรรมเป็นวิบากเป็นกรรมปฏิสรโนเราเป็นทายาทของกรรมผู้ใดสั่งสมวิบากเข้าใจวิบากชัดวิบากนี่ยังจะต้องพูดอีกกรรมวิบากนี่เป็นอจินไตยนะเพราะวันนี้ขยายคำวิบากได้แค่นี้ก่อนเวลาหมดแล้วไฟแดงเตือนแล้วเตือนอีกกลัวจะไปจ่ายตลาดไม่ทันกลัวจะวายเพราะฉะนั้นก็ต้องไปจิตโน้นพอหมดเวลาแล้วนะเพราะนั้นก็ค้างวันนี้มาพูดถึงวิบากเราจะขยายวิบากอีกในพรุ่งนี้ให้เข้าใจมากกว่านี้พอเริ่มต้นคุณก็คงจะได้รู้พอสมควรแล้วว่าอ๋อวิบากนี่เราไม่สังวรระวังมันชัดเพราะรู้ไม่ชัดเราก็เลยสั่งสมวิบากที่ไม่ดีให้ตนถ้าเราสั่งสมวิบากดีให้ตนแล้วอันนั้นเราจะเสวยกรรมกัลยาณ์อันไม่เป็นสภาพของทุกข์ในแบบของก่ออาทยาเป็นต้นลงถูกลงอาทยาเป็นต้นหรือว่าเกิดความฉิบหายหรือเกิดความตกยากหรือตกอบายเพราะเราไม่สร้างอกุศลวิบากกรรมที่รู้กุศลอกุศลสรุปตรงนี้ซะก่อนสำหรับวันนี้พอ